السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله، آج 3 دسمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 123 ہوگا. آپ کے یہ ریل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بھی ڈسکس کریں گے بعد میں. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک جو ڈرامہ بازی کی گئی ہماری اکیڈمی کے باہر 26 نومبر 2023 کو، میں چاہ رہا ہوں کہ اسے ڈسکس کروں. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو ٹاپک بنانے کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام کا ہم سے کسی بھی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ایک سیلف موٹیویٹڈ سارا معاملہ تھا. لیکن جتنی اس کی ہائپ کریٹ کی گئی اور بعد میں جتنا اس کا رسپانس سوشل میڈیا کے اوپر آیا، اس کی وجہ سے پھر کافی اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا کہ آپ اس کے اوپر ریبٹل اس اعتبار سے ضرور کریں کہ اب آپ کی اس ویڈیو کو اگر کوئی دنیا میں بندہ بچ گیا ہے بریلوی فرقے کا، کہ جس کو ہمارا مقدمہ ابھی تک نہیں پتا چلا، تو وہ بھی سنے گا. ویسے تو سب کو مقدمہ کلیئر ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ایک دعوت کے لیے اپرچونٹی مل گئی ہے کہ ہم اپنا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں رکھیں یا ان سنجیدہ علماء کی عدالت میں رکھیں کہ جو واقعی دلائل کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہمارے پاس اچھی اپرچونٹی ہاتھ لگ گئی ہے الحمدللہ. تو پھر میرا آلموسٹ 2-3 دن پہلے ارادہ بن گیا کہ ٹھیک ہے، ہم اسے اس اعتبار سے ایڈریس کر دیتے ہیں. اس پورے ایپیسوڈ کے اوپر میں قرآن حکیم کی وہ آیت پڑھوں گا سورہ آل عمران کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اور انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالی سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ. اس طرح کے پہلے بھی جتنے ایپیسوڈ ہوئے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، ان کا اینڈ ریزلٹ ہمارے حق میں نکلا ہے اللہ کے فضل سے. اس کی وجہ ہے کہ سچائی اپنی طاقت رکھتی ہے، کوئی کتنا ہی جھوٹا پروپیگنڈا کر لے وہ کچھ عرصے کے لیے تو چل سکتا ہے. اب تو سوشل میڈیا کی برکت سے کچھ عرصہ بھی نہیں، چند گھنٹوں کی مار ہوتی ہے، اس کے بعد پھر میمز ہی بنتی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ایک بات ان کی جھوٹی نکلی. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ آج تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا. جہاں تک مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا تعلق ہے، تو میں چند بریلوی علماء جن کی دل سے قدر کرتا ہوں ان میں سے وہ ایک ہے. اب بھی یہ پورا ڈرامہ رچانے کے بعد بھی ہم علمی اختلاف ضرور کسی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی شخص کی ہر چیز کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے جو بریلوی فرقے کے اندر ایک یزیدیت کے جراثیم آئے تھے، ناصبیت کے آئے تھے، اس کے خلاف علم بلند کیا اور اہل البیت علیہم السلام کا دفاع کیا، بنو امیہ کو ننگا کیا، اس حوالے سے ہم ان کی جو خدمات ہیں نا ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو ایپیسوڈ ہوا اور اس کے بعد جو دنیا میں انہیں ایک سزا ملی اس جھوٹ بولنے کے سبب جو اس پلیٹ فارم سے متعلق انہوں نے بولے ایک سے زیادہ، کہ جب وہ یہاں سے واپس گئے تو سیدھے جا کے اپنے استاد محترم کے قدموں میں گرے جا کے سجدہ کیا۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں۔ اب وہ اس کی لاکھ تو جہاد بیان کریں کہ جی میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، میں فلاں کر رہا تھا۔ بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ریلیجیس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں، سوائے ایک شخصیت کے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے۔ لیکن اس طرح کا جو ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنا، اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اور نہ کسی اور شخص کے کیس میں۔ وہ تو سجدے سے بھی کوئی نچلی والی کیفیت میں چلے گئے ہیں، اور وہ ویڈیو ہم نے تو کوئی چوری چھپے بنا کے ان کی ریلیز نہیں کی ہے، مارکیٹ میں وہ ویڈیو انہوں نے خود ہی اس وقت تو بڑے فخر میں آ کے پھیلا دی، بعد میں اس کی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو پہلے ہی اس مکتب فکر کے اندر جو یہ کمزوریاں ہیں ان کا اندازہ ہے۔ میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، 10 سال میرے دعوت اسلامی میں گزرے ہیں، میں گرین پگڑی باندھتا رہا ہوں ایون اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کے دوران بھی، تو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بریلویت کے اندر کیا خرابیاں ہیں۔ لیکن ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ، یا اعلی حضرت امام امز بریلوی صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان میں تو یہ بالکل درست نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا۔ انہوں نے تو مزارات کے حوالے سے بھی احکام شریعت میں کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ مزارات کو سجدہ کرنا حرام ہے، ان کے سامنے حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے، اور پھر انہوں نے ساتھ یہ لکھا کہ قبر کا جو بوسہ لیا جاتا ہے اس میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے لیکن احوط یہی ہے، یعنی اسی میں احتیاط ہے کہ بوسہ بھی نہ لیا جائے، کیونکہ اس میں آپ حد رکوع آپ کو جھکنا پڑ جائے گا۔ یہ احکام شریعت خود دعوت اسلامی والوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے، اعلی حضرت کی، المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی، ان کی ڈیتھ کا ایئر ہے۔ لہذا حنیف قریشی صاحب نے جو کچھ کیا یہ پورے فرقے کی نمائندگی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں جو کچھ انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، دنیا میں ان کو پہلی سزا اس شکل میں مل گئی۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مدد سے چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد اس کے لیے فرماتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کے پیچھے کون ہے، بھائی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہمارے پیچھے غوث پاک کا ہاتھ ہے، فلانے پاک کا ہاتھ ہے، فلانے شریف کا ہاتھ ہے، تو بھائی ہمارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے الحمدللہ۔ تو ظاہر ہے اللہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی شریف نہ کوئی پاک۔ تو یہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے استادوں کو منی گاڈ بنایا ہوا ہے، اور یہ وہی خرابی ہے جو یہود و نصارہ سے اس امت میں ٹرانسفر ہوئی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو، علماء کو اور صوفیوں اور جوگیوں کو، راہبوں کو اور علماء کو، صوفیوں اور جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے ہی خاص تھی بات، نہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی برائی کرو گے۔ صحابہ اکرام علی مردوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے اور لوگ مراد ہیں؟ اس میں بھی بعض اوقات لوگ بےمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہاں یہود و نصارہ کی خرابیوں سے مراد ان کے فیشن ہے، وہ اس امت میں آ جائیں گے۔ تو ہم نے اس پر عرض کی تھی نا، پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے جھوٹ۔ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جو توحید کانفرنس کرتے ہیں جس میں شرک کے جواز کے طریقے بتائے جاتے ہیں، اس میں انہوں نے اس حدیث کی تعویل کی، تو ہم نے کہا نا بھائی یہ دھوکہ آپ دے سکتے تھے اہل حدیث کو، دیوبند کو، شیعہ کو، میں تو تہاڈی دائیاں۔ کھولو جامعہ ترمذی کے کس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلو گے؟ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ لڑنے جا رہے تھے، فتح مکہ کے فوراً بعد یہ ہوئی غزوہ حنین، قبیلہ حوازن کے خلاف۔ راستے میں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، وہاں مشرکین اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اس درخت سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار کو یہاں لٹکائیں گے تو ہمیں جنگ میں فتح ہوگی۔ تو بعض جو ابھی امیچور قسم کے ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ جس سے ہم برکت حاصل کر سکیں۔ تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، تم نے تو آج وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی کہ جب وہ سمندر سے پار چلے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، اور ایک قوم کو انہوں نے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے پایا تو عرض کیا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان رکھ کے بیٹھ سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو میرے اصحاب تم نے تو اصحاب موسیٰ والا کام کر دیا، اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام نے کوئی بت مانگا تھا؟ لیکن نبی علیہ السلام نے اینالوجی کیسے جوڑی، آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جو جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئی تم میں بھی پیدا ہوں گی، وہی والے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے عقیدے کی خرابی کا ذکر کیا ہے، فیشن کا ذکر نہیں۔ نبی علیہ السلام تو امت کو بتا کے چلے گئے، لیکن امت آج تک درختوں کے اوپر، مزارات پہ لگے ہوئے درختوں کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ رہی ہے اور برکت حاصل کر رہی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس بات کے اوپر صحابہ اکرام کو ڈانٹ دیا اور کہا تم نے تو اللہ کا بت ہی مانگ لیا گویا۔ کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے توحید کا، انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ نبی الاسلام کی زیرو ٹالرنس ہے، مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو، اے اللہ میری قبر کو بھی وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں۔ رسول اللہ کی قبر جو ہمیں اس پلانٹ ارتھ پہ ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی بھی پرستش لوگ کریں گے تو یہ بت ہے۔ یار یہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حوصلہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میرے ساتھ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اور پھر وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ اپنی تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے تھے، پاس ایک پانی کا برتن تھا، ہاتھ گیلا کر کے اپنے جسم پہ ملتے تھے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اور ساتھ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا. اس کے آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، لیکن نبی اسلام آخری وقت میں ہمیں ڈرا رہے تھے، اسی وجہ سے حجر عائشہ میں ہی رہی وہ قبر مبارک. یہ جالی شریف کے باہر سے جو ہم سلام عرض کرتے ہیں، قبر مبارک تو بہت پیچھے ہے. اس زمانے میں بھی اما عائشہ کی اجازت کے بغیر قبر مبارک پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا، بعد میں تو خیر یہ مکمل ہی ختم ہو گیا. پھر بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے، نبی الاسلام کی تین بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ. اب یہ جو دو بیویاں یہ تو سینئر اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام سلمہ نے اور ام حبیبہ نے، امہات المومنین یہ بعد میں بنی. تو وہ وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم جب حبشہ گئے تھے نا، ہم نے وہاں ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. نبی الاسلام اس تکلیف کے عالم میں بھی ایک دم تڑپ کے اٹھے، آپ نے کہا ان کی یہی تو خرابی تھی، جب کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر پہلے تصویریں لٹکاتے تھے، پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. یہ کہہ رہے شرک ختم ہو چکا ہے، نبی الاسلام کو آخری وقت میں ٹینشن ہی ہے کہ میری امت یہ کام نہ ڈالے. اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے. ان جھوٹے لوگوں نے پوری امت کو بیچ میں شامل کیا. یہ جو علی اللہ کہہ رہے ہیں نصیریہ، اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ علی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم رسول اللہ کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ نعوذ باللہ. آپ کے ماننے والے علی اللہ کہہ رہے ہیں شام کے اندر شرک تو ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، پوری کی پوری امت مشرک نہیں ہوگی، ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. یہ نبی علیہ السلام نے بات کی تھی، انہوں نے پکڑ کے کہا جی امت سے شرک ختم ہو گیا، ان گج بج کے شرک کرو. تو وہ بات وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ مفتی صاحب جا کے اپنے پیر صاحب کے سیدھا قدموں میں جا کے، تو انہیں منی گاڈ کا درجہ دیتے ہوئے جا کے وہ کس طریقے سے حرکت کر رہے ہیں. ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی. سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے آ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نجدیوں کے شہر کوفہ گئے تھے، وہاں ہیرا نامی ایک جگہ، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا جب تم میری قبر سے گزرو گے، ہائے ہائے ہائے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا صحابہ کو یہ پتا تھا یہ کام نہیں کرنا. آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. بس یہ آخری حصہ یاد رکھا ہوا ہے. پوری حدیث عقیدہ توحید کو واضح کرنے والی تھی، شرک کو مٹانے والی تھی، انہوں نے ہڑپ کر لی. تو دیکھ لو پھر اللہ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی. میں نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، تو بابوں کے آگے جا کے جھکتا ہے؟ نبی نے تو اپنے سامنے نہیں جھکنے دیا اس طریقے سے، لے رہے اپنے بابے تو. کہتے بابے تو شاہی کوئی نہیں، بالکل، جب نبی علیہ السلام کسی کو سجدہ نہ کرنے دیں تو تیرے بابے کے شاہ نے. میں اسی لیے تو تڑپ کے کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، ان بابوں کا خدا اور. یہ اگر اس شخص کے ماننے والے ہوتے نا جس کی قبر مدینے میں ہے تو یوں سجدے نہ اپنے سامنے کروا رہے ہوتے. وہ 90 سال کا بابا ہے جو کروا رہا ہے، اور وہ آپ سمجھ لیں اس وقت سب سے بڑا ان کا بابا ہے. مفتی منیب صاحب تو ان کے بورڈ کے ہیڈ ہیں نا، وہ اس بورڈ کا بھی سرپرست اعلی ہے. تو یہ تعلیمات دے رہے ہیں وہ، اگرچہ بابے بھی اللہ رسول کو ہی مانتے ہیں لیکن ان تعلیمات کے ساتھ نہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، یہ اپنے بابوں کی تعلیمات کے پیچھے چلتے ہیں. ابھی تو میرا لیکچر شروع ہی نہیں ہوا. اور اس میں جو پھونکے مارتا رہا اس کے لیے تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ تیرا کیا بنے گا کالیا. کالیا تیری میمز بنیں گی اب. لے لے ایک ڈیڑھ ہفتے تک جتنی تو نے ویورشپ لینی ہے، اس کے بعد تیرے ساتھ وہی کچھ ہوگی جس کا تو حقدار ہے انشاءاللہ. تو آج میں اس کو ریبٹل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا. پہلے پورشن کے اندر میں 10 علمی پوائنٹس چھوٹے چھوٹے ڈسکس کروں گا، اسپیسیفکلی اس 26 نومبر 2023 کے انسیڈنٹ کے حوالے سے. اور دوسرے پورشن کے اندر میں 5 گستاخانہ جو عقیدے ہیں، عبارتیں ہیں ان کے بزرگوں کی جو یہ پرنٹ کر رہے ہیں، ان کو ڈسکس کروں گا، ان کا پوسٹ مارٹم کروں گا. اس کے بعد جو یہ جواب دیتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد ان جوابوں کے جواب بھی بتاؤں گا، پھر ٹائم قیامت تک ہے. کیونکہ مباحثے میں یا مناظرے میں یا ڈیبیٹ میں یہ ہوتا ہے نا کہ دونوں طرف کے دلائل ہیں، تو ان کیسے کے دلائل بھی میں ہی رکھوں گا. یہ پورا ڈرامہ کر لیا نا، اب تو جا واپس جا کے اپنی زمبیل کھول، اب تو وہ ہماری ڈیمانڈ پوری کر دے کہ ان باتوں کے ویڈیو میں جواب دے جو تو نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. کوئی جواب نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے بندو، میں بریلویوں کی دائی ہوں، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں نے ان کے سارے مناظرے دیکھے ہوئے، ان کے بابوں کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، مجھے پتا ہے ان کے پاس کون کون سے جھوٹے دفاع ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور وہ مناظروں میں کر چکے ہوئے ہیں، اور میں نے ان باتوں کے بھی جواب دے دیے. آپ نئی کون سی یہ بات کریں؟ اس لیے کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے پاس ہیں، وہ انجینئر صاحب جب سامنے بیٹھیں گے نا تو ان کے فیض سے وہ چشمے ہمارے دماغ میں رواں ہوں گے کہ ہم دلائل پیش کریں گے. اب میں سامنے بیٹھ نہیں رہا تو میرا فیض پہنچ نہیں رہا ان کو. تو اب واپس پہنچ گئے، اپنا ڈراما کر لیا، تم نے جو ذلت کاٹنی تھی کاٹ لی، اون کا ڈوکیڑی شہ ہی. تو میں یہ دونوں طرف کے دلائل بھی رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. وہ لائیو مناظرہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں گے، دونوں طرف سے میں، گڈ کاپ بیڈ کاپ دونوں طرف سے میں ہوں گا، عوام خود فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. پورشن نمبر 1 کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم 10 علمی پوائنٹس ڈسکس کریں گے. علمی پوائنٹ نمبر 1، سب سے پہلے تو میں مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا شکریہ ادا کروں گا اس حوالے سے کہ انہوں نے یہاں آنے سے پہلے بھی اور یہاں جانے کے بعد بھی اس اعتبار سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، اور انہوں نے ببانگے دول یہ چیز ایڈمٹ کی ہے مختلف لوگوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ 26 نومبر 2023 کے حوالے سے ہماری انجینئر صاحب کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، انہوں نے ہمیں نہیں بلایا ہوا تھا، ہم خود سے گئے تھے. کیا علی مرزا انجینئر نے آپ کو بلایا تھا جیلم کے آؤ ہم مناظرہ کریں گے؟ نہیں، مجھے انہوں نے بلایا نہیں ہے. تو اگر علی انجینئر مرزا نے آپ کو بلایا ہی نہیں، آپ خود سے چلے گئے، گاڑی تیار کر لی، تو کیا یہ اخلاقی اقدار کے بعد منافی نہیں ہے؟ نہیں، ان کا آلریڈی بیان پچھلے دنوں میں خود انہوں نے دیا کہ میری اکیڈمی کے دروازے 24 جو ہے سنڈے والے دن ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں، وزیر اعظم سے لے کر ایک عام ادنا مسلمان تک کوئی بھی شخص 9 بجے سے پہلے میری اکیڈمی میں آ سکتا ہے. اب یہ ان کی بہت بڑی نیکی ہے جو انہوں نے کی ہے اور اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے. البتہ انہوں نے پلی یہ لی کہ چونکہ انجینئر صاحب کی اناؤنسمنٹ ہے کہ سنڈے کو کوئی بھی آ سکتا ہے، ہم اس اعتبار سے گئے تھے. تو بھائی سنڈے کو کوئی بھی آ سکتا ہے مناظرے کے لیے نہیں، نہ کوئی دنگا فساد کرنے کے لیے، بلکہ آ کے پروگرام کو وہ اٹینڈ کر سکتا ہے. وہ اس کے بعد بھی ہے، وہ ہم کسی کو روک نہیں سکتے بالکل. سب سے پہلے اس حوالے سے میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تاکہ عوام الناس کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ انہیں کوئی ٹائم دے کے اور ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی علمی نشست نہیں ہوئی۔ علمی پوائنٹ نمبر ٹو، انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران یہ جھوٹ بولا کہ ہمارے کیمرے چھیننے کی کوشش کی گئی، دھکے دے کر نکالنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جنرل سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر کوئی عام آدمی تک 9 بجے تک میری اکیڈمی میں آئے تو وہ ویلکم، ہم 9 سے پہلے آئے لیکن ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور پہلے انہوں نے ہم سے کیمرے اور موبائل وغیرہ لے لیے، بند کر دیے، نہیں ویڈیو بنانے دی، تو ہم نے احتجاج کی۔ بالکل کسی کی جرت ہی نہیں کہ یہاں کوئی اس طرح کی حرکت کرے، یہاں کا ڈسپلن جو لوگ دیکھ کے گئے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کی کوئی غیر اخلاقی حرکت کرے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ ویڈیوز میں خود دیکھ لیں، ہمارے جو اکیڈمی کے امیر صاحب ہیں ندیم ریاض بھائی، انہوں نے باقاعدہ عمران بھائی کو بھیجا نیچے، ٹھیک ہے، کسی عام بندے کو نہیں بھیجا۔ عمران بھائی نے ماشاءاللہ چائنا سے ایم فل کی ہوئی ہے میتھمیٹکس کے اندر، سب سے پڑھا لکھا بندہ ہم نے جو ڈیسنٹ انداز میں گفتگو کر سکتا ہے وہ نیچے انہوں نے بھیجا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر یہ آئے تو ہم نے ان کو احترام سے اوپر لے کے آنا ہے، بے احترامی نہیں کرنی۔ انہوں نے جا کے ان کی دست بوسی کی ہے پہلے، ان کو میں نے سختی سے کہا تھا کہ آپ نے ان کے ہاتھ چومنے جا کے اور رسپیکٹ دینی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اہل البیت علیہ السلام کے دفاع کے حوالے سے جو بھی کام کرتا ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ ایک آپ سمجھ لیں میری کمزوری ہے۔ اس کے بعد وہ ویڈیو ہمارے لوگوں نے تو ابھی تک اپلوڈ نہیں کی، جو انہوں نے بنا کے اپلوڈ کی تھی اس میں سے ہی ہمارے اسٹوڈنٹس نے کلپ کاٹ کے اپلوڈ کی۔ میں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہماری بنائی ہوئی ویڈیو ہے، جس میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اوپر تشریف لائیں، میں انتظامیہ میں ہوں، ہم آپ کو بٹھانے کے پابند ہیں، ناشتہ چائے سب کچھ یہ ہماری ذمہ داری ہے، باقی یہ معاملہ کہ کوئی انہوں نے آپ سے علمی ڈسکشن کرنی ہے نہیں، یہ آپ کا اور انجینئر صاحب کا معاملہ ہے۔ اگر آپ نے ان سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے تو یقیناً وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے۔ اب ان کو تو پتا تھا کہ کمٹمنٹ تو کوئی نہیں ہے، اور پھر علماء والا ایک جو تھوڑا بہت سمجھ لیں تکبر ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا ہم کوئی ان کو یہاں سننے کے لیے تو نہیں آئے ہوئے ہیں یا دیکھنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم تو بات کرنے آئے۔ تو بھائی ادھر لوگ بات کرنے کے لیے نہیں آئے ہوتے، اپنے سوالات پرچیوں پر لکھ کے دیتے ہیں، وہ آپ بھی لکھ کے دے دیں۔ ہم کوئی چائے پینے تھوڑی آئے ہیں، یا ہم کوئی یہاں ان کی زیارت کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ آپ کی اور ان کی سیٹلمنٹ ہے، میں انتظامیہ ہوں، میں آپ کو اندر بٹھانے کا مجاز ہوں، تسلی سے آپ کو اندر بٹھا دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم انتظامیہ کا کام کر رہے ہیں۔ مذہبی آپ کا کیا معاملہ ہے، اندر جا کے کیا ہونا ہے، وہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیمرے اور موبائل یہاں چھوڑ دیں، کتابیں چھوڑ دیں، اس کے دوران آپ کو کیمرے مل جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کیمرے آپ کے لے آئیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، ایشو نہیں ہے سر۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کیمرے اندر نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لوگ کیمرے لے کے سیڑھیوں میں نعرے مارتے ہوئے چڑھیں گے اور بعد میں یہ پروپیگنڈا کریں گے، کیونکہ ہم خود بریلوی رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ بریلویوں کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ اب تو ویسے پوری قوم کو دھرنوں کی وجہ سے پتہ چل چکا ہوا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ کو احترام سے لے کے جائیں گے، ہمارے امیر صاحب نے باہر باقاعدہ کرسی لگائی ہوئی تھی کہ ہم انہیں اپنے پاس بٹھائیں گے، کیونکہ ہمیں یہ بھی خطرہ تھا یہاں سے کوئی موب میں سے اٹھ کے کوئی داڑھی نہ کھینچ لے ان کی، کیونکہ پاگل لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں نا، مطلب ان کی طرف سے بھی آگے کوئی حرکت کر سکتا تھا نا، خطرہ تو تھا کہ کوئی بے احترامی والا معاملہ نہ ہو۔ ہم تو یعنی اس اعتبار سے پوری تیاری کیے ہوئے تھے۔ اور پھر انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ کی کمٹمنٹ ہو گئی تو پھر آپ کے کیمرے بھی آپ اندر لے کے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ دیکھیں، یہی لوگ یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ چاہیں گے تو ہم کیمرے لے کے جائیں گے، ادروائز کیمرے تو شاہی کوئی نہیں، کہ نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی، 26 نومبر کو دونوں ساتھ بیٹھیں گے اور تب بھی اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو بنے گی، ورنہ ویڈیو دی شاہ کوئی نہیں، ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی نہیں۔ ہاں اب تیرا کیا بنے گا کالیا۔ اور مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ مہمان نواز ہے تو ہم چلیں چائے سموسہ ہی کھائیں گے. آپ نے اعلان کیا ہے کہ 26 نومبر کو آپ کے دروازے جو ہے نا وہ کھلے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کو یقیناً, میں نے سنا ہے کہ آپ وہاں پکوڑا اور سموسہ اور چائے کے ساتھ اکرام کرتے ہیں, تو امید ہے کہ آپ یہ تو کم از کم کریں گے. تو جب چائے سموسے کے لیے آپ کو بلا رہے تھے, آپ کیوں نہیں آئے اوپر؟ وہ اس لیے آئے نہیں تھے, وہ بریلوی مکتب میں چونکہ اپنی سپورٹ گنوا چکے میں, تو اس کو اب گین کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں ایک طریقہ اڈاپٹ کروں. لیکن وہ غلط جگہ آ گئے, پڑھے لکھے بندے کے ساتھ واسطہ پڑا ہے بھائی, ہم نے تو ہر چیز کی ورکنگ پہلے سے کی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ جھوٹ بھی ان کا بے نقاب ہو گیا. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے گئے تھے زبردستی مناظرے کے لیے کہ انجینئر جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کو للکارتا ہے اور ہمیں بار بار اس اعتبار سے ٹیز کرتا ہے کہ آ کے میرے ساتھ مناظرہ کرو. بالکل جھوٹ ہے. آدھی میری ویڈیو کاٹتے ہیں, جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے, لیکن ساتھ لکھا ہوا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اب پورے جملے میں کتنا فرق ہے. میں نے ان کو للکارا نہیں, یہ جب ہمارے دلائل کے آگے فیل ہو گئے اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو ہمارے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا, اور ہمارے بعض اسٹوڈنٹس کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی سامنے بیٹھ جائیں. تو میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا کہ اگر تمہاری یہی خواہش ہے نا تو میں تمہاری خواہش کے اوپر تیار ہوں, لیکن ہر بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں. تم خود ہی کہتے ہو کہ اس نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے تمہارے زوم میں, تو پھر اس فرقے کا بڑا تمہارے زوم میں, میں ہوا تو مجھے اپنے فرقے کے بڑے کے ساتھ بٹھا دو. بریلویوں نے بٹھانا ہے تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بٹھا دو, دیوبند نے بٹھانا ہے تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بٹھا دو, اہل حدیث نے بٹھانا ہے ساجد میر صاحب کے ساتھ, اور یہ ان کی ڈیمانڈ کے اوپر. دیکھیں ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں, 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا, صرف ایک تکبر کا جملہ نکل گیا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی نقل کیا کہ تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا, پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. صرف 80 بندے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محکم یقین تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. آپ اکیلے آگے بڑھے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو ان کو بھی چاہیے نا یہ آگے بڑھے, میں ہوں مفتی منیب بریلویوں کا امام اس میں کوئی شک نہیں, آ انجینئر میرے ساتھ بات کر, میں کرسی پہ ان کو بٹھاؤں گا, نیچے بیٹھ کے ان کی بات سنوں گا. مفتی تقی عثمانی صاحب اور بھی بڑے, اگر یہ نہیں کر سکتے, یہ کہتے ہیں جی یہ لسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ مفتی منیب صاحب ڈھیلے اور لسے بندے ہیں؟ تقی عثمانی صاحب, وہ میں سب سے بڑے کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں بھائی. نہیں, انہیں مناظرے کا فن نہیں آتا, تو میں نے اس کو بھی آسان کر دیا تھا. ٹھیک ہے, وہ اپنے لسوں اور ڈھیلوں کو جن کو تم نے اپنا ہیڈ بنایا ہوا ہے ان کو کرسی پہ بٹھاؤ, ساتھ بیٹھ جاؤ, اور وہ یہ کہیں کہ میں تو چونکہ ڈھیلا ڈالوں اگرچہ میں ان کا بڑا ہوں, لیکن اس کی زبان لمبی ہے تو میری طرف سے یہ بات کرے گا, اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار. ٹھیک ہے, اس کو بھی میں نے مزید آسان کر دیا کہ وہ بڑے ڈھیلے کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ویڈیو بنا دے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے پہلے بات کی تھی کہ لکھ کے دیتے, میں نے پہلے دن سے ویڈیو کی بات کی ہے انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹ کی عدالت میں, وہ آپ دیکھ لیں, اس میں میں نے ویڈیو, مجھے پتا ہے کہ لکھی ہوئی چیز تو کوئی بھی بنا کے لے آئے گا, ویڈیو سے نہیں کوئی مکر سکتا, اور ویڈیو اے آئی میں نہیں بنی ہونی چاہیے, اوریجنل ہونی چاہیے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو نہ بنی ہو. تو میں نے کہا تھا وہ وہیں رہے, ایک ویڈیو بنا دیں کہ یہ بندہ میرا ریپ ہے, میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو لاکھوں میں مولوی ہیں, میں کس کس سے بات کروں گا, مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو یہ اینڈ نہیں ہوگا. تو مجھے بتائیں کیا مفتی حنیف قریشی صاحب اس دن مفتی منیب صاحب سے ویڈیو بنوا کے لائے تھے یہاں پہ کہ جی یہ لے جی ویڈیو آگی انجینئر صاحب؟ میں تو اپنا پروگرام ہی ختم کر کے پھر وہ پروگرام تو بڑھ گیا ہاں اگر یہ ویڈیو آ جاتی تو میں تو پروگرام تو ختم کر دینا تھا. اور میں نے کہا تھا لو جی مسئلہ مطلب اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میں اسے کہتا. اور یہ ابھی بھی میری آفر قیامت تک کے لیے ہے. ہاں مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے ویڈیو بنا دیں یا ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے لیے وہ ویڈیو بنا دیں یا کسی بھی بندے کے لیے میں ریڈی ہوں, لیکن اس کے بغیر اگر آپ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 4, وہ کہتے ہیں ہم اس لیے آئے کہ اس نے ہمیں ویڈیو میں نا چیلنج کیا تھا. بھئی ویڈیو میں یہ چیلنج کیا تھا کہ تم فوج لے کے میرے گھر آ جاؤ. کیا میڈیا پہ جب بیٹھ کے ایک صحافی کوئی فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بات کرتے ہیں اور دوسرے صحافی کو چیلنج کرتے ہیں کہ بھئی تم اس کا جواب دو, تو وہ صحافی جو ہے وہ سینکڑوں بندے اکٹھے کر کے اس صحافی کے گھر پہنچ جاتا ہے یا اگلے پروگرام میں اپنی ویڈیو میں جواب دیتا ہے؟ دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے؟ تو میں نے تو علمی چیلنج کی بات کی تھی, مناظرے کا چیلنج تو نہیں کیا. جھوٹ بولتے ہو اور تمہارے مسلک کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے نا ان مزارات سے ہے. جڑے بڑھو نا, کسی مزار پہ جا کے ڈھول ڈمکا بند کروا کے بتاؤ, یہ پبلک لے جاؤ نا مزار کے اوپر اگر تم مخلص ہو تو. جی ہمیں بدنام کر رہے ہیں, اگلے جوتیاں ماریں گے ان کو. اور دیکھو اس کے اوپر کتنی بڑی اب آزمائش آ گئی ہے. وہ 26 دسمبر کی ڈیٹ ڈاکٹر اشرف جلالی پارٹی نے اناؤنس کر دی ہے, اس لیے 26 دسمبر کے لیے تیار رہیں. اس سے پہلے جو بھی ٹائم بنتا ہے ویس ربانی صاحب کا اور ریف قریشی کا, یہ اپنا ٹائم طے کریں. وہاں تو کہہ رہے تھے کہ ہم 5 بندے لائیں لے کر آئیں, آپ یہاں پر 5,000 بھی لاتے ہیں تو ان کا بھی بندوبست کریں گے, سب کچھ پیش کریں گے. 26 دسمبر کا ٹائم طے ہے, 26 دسمبر سے پہلے آنا چاہتے ہیں تب بھی ہم تیار ہیں. 26 دسمبر کے بعد اگر کوئی ٹائم بنتا ہے تب بھی مفتی حنیف قریشی سے پوچھ لیں, جس وقت وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہمارے مرکز کے دروازے کھلے ہیں, ایک دفعہ آ جائیں. ہاں اب تیرا کیا بنے گا کالیا, جسے بڑا شوق تھا مناظرے کروانے کا, اب کروانا. اور انہوں نے تو کہا 1,000 بندے لے کے آ جاؤ, کھانا بھی کھلائیں گے, اور اگر نہیں آ سکتے ہم تمہارے گھر آ جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں اگر یہ مفتی حنیف قریشی صاحب اپنے اس وعدے میں سچے ہیں تو انہیں فیس کرنا چاہیے نا جو بلا بلا کے کہہ رہے ہیں. اگر یہ فیس نہ کرے تو آپ سمجھ لیں یہاں پہ ڈرامہ لگانے آیا تھا, اور میں پہلے پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ کبھی بھی فیس نہیں کرے گا, نہ ادھر جا کے نہ اپنے پاس بلا کے. اسے پتا ہے کہ یہ اس معاملے میں بریلویت کے اعتبار سے جھوٹا ہے. بنو امیہ کا جو مقدمہ ہے نا بریلویت کا, وہ وہی ہے جو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب پیش کر رہے ہیں, قرآن و سنت کا نہیں بریلویت کا. اس لیے وہ کبھی بھی اس کو فیس نہیں کر سکے گا. یہ بھی میری کرامت ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب تو مسئلہ ختم ہو گیا نا, چلو جی میں نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا, حالانکہ میں نے اس کا آپ کو سمجھا دیا کہ یہ کچھ نہیں ہوا. یہ پہنچے وہاں پہ, انہوں نے ڈیٹ ان کو تو بہانا چاہیے تھا. اب میجورٹی میں تو وہ ہے الیاس قادری صاحب, ان کی پشت کے اوپر ہے. اب پتا چلے گا بھی کیا بنتا ہے, کیسے یہ پروگرام ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہونا. علمی پوائنٹ نمبر 5, وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے پولیس بلوا لی اور ہمیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کی, ادارے اس کی پش پنائی کر رہے ہیں, اور وہ جو ایک نیریٹو ان کا ہوتا ہے خام خواہ کی بات. میرے بھائی پولیس تو آلریڈی یہاں موجود ہوتی ہے, اور تمہاری مسجد میں دوسری اذان کے وقت لوگ داخل ہوتے ہیں اکثر مساجد کے اندر. کئی جامعہ مساجد میں تو 25-30 سے زیادہ نمازی بھی نہیں ہوتے ہمارے جہلم کے اندر. ان مساجد کے باہر بھی 2 پولیس والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ڈیوٹی کے اوپر. کم از کم 65 مساجد جہلم کے اندر موجود ہیں. 65 کو آپ ذرا 2 سے ملٹی پلائی کریں, 130 پولیس والے جمعے والے دن انگیج ہوتے ہیں ان کی جامعہ مساجد کے باہر, ان مساجد کے جن میں لوگ دوسری اذان کے وقت آتے ہیں اور 2 فرض پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں. تو جہاں صبح سے لوگ میرے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں, وہاں پہ 25-30 بندے پولیس والے نہیں آ سکتے. اور وہ دن بھی سنڈے کا ہے, جمعے کا بھی دن نہیں ہے کہ آپ کے کہ لوگ انگیج ہیں. ان 130 میں سے اگر صرف 30 ادھر آ جائیں اور باقی 100 اپنی ڈیوٹی کرتے رہیں دوسری، تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ سیکورٹی ادارے بھی، پولیس والے بھی، ایجنسیز بھی، وہ مسلسل ہمارے امیر صاحب سے رابطے میں ہوتی ہیں. اب یہ اس انسیڈنٹ سے پہلے ایک ہفتے پہلے ہی انہوں نے رابطے شروع کر دیے تھے، ڈی پی او نے بھی، ایجنسیز کے لوگوں نے بھی، کہ ہاں جی یہ تماشا لگنے جا رہا ہے تو آپ لوگوں نے کوئی بلایا ہوا ہے؟ تو ہمارے امیر صاحب نے ان کو بتایا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے بلایا ہوتا تو کوئی ویڈیو موجود ہوتی. وہ تو خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم خود سے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم ان کو اپنے طریقے سے ٹیکل کریں گے. لیکن میں نے امیر صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ ٹیکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو آپ یہاں سے دھکے مار کے نکال دیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سنڈے والے دن کسی کو یہاں آنے سے نہیں روک سکتے، مناظرے کے لیے نہیں، پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے. اور اسی کی وجہ سے میں نے امیر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی اور امیر صاحب نے عمران بھائی کو نیچے بھیجا تھا. ہم کوئی چائے پینے تھوڑی آئے ہیں، یہ ہم کوئی یہاں ان کی زیارت کرنے تھوڑی آئے ہیں. آپ کی اور ان کی سیٹلمنٹ ہے، میں انتظامی ہوں، میں آپ کو اندر بٹھانے کا مجاز ہوں، تسلی سے آپ کو اندر بٹھا دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم انتظامیہ کا کام کر رہے ہیں. مذہبی آپ کا کیا معاملہ ہے، اندر جا کے کیا ہونا ہے، وہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیمرے اور موبائل یہاں چھوڑ دیں، کتابیں چھوڑ دیں، اس کے دوران آپ کو کیمرے مل جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک بندہ بات کر رہا ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایک بندہ بات کر رہا ہے، کیمرے آپ کے لے آئیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، ایشو نہیں ہے سر. تو دیکھیں ہم بڑی پلاننگ کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ورنہ اگر پولیس والوں کو ہم یہ انسٹرکشن دیتے کہ یہ ہماری اکیڈمی کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اس پریمیسز میں قریب قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، تو یہ ہمارا رائٹ تھا. اور یہ یاد رکھیے گا، پاکستان کے قانون میں جرم ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے ملنا نہ چاہے اور آپ زبردستی اس کے دروازے پہ چلے جائیں، معاف لے کے نہیں، اکیلے بھی نہیں جا سکتے، یہ ہراسمنٹ میں آتا ہے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے کہا آئیں، اگر آپ کا پیچ اپ ہو گیا تو کیمرے بھی آپ کے آ جائیں گے، آئیں آپ کو ناشتہ بھی کرواتے ہیں. آج آج آج آج لیکن وہ تو کسی اور چکر میں آئے ہوئے تھے. اور دیکھیں واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر، الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 6، اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص مفتی منیب الرحمان صاحب کی ویڈیو بنوائے بغیر بریلویوں کا نمائندہ بن کے آ جائے تو کیا وہ میری دعوت کے اوپر آ رہا ہے؟ میں نے تو پہلے دن سے ان کے کہنے کے اوپر یہ چیز رکھی تھی تاکہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے. اس کے بعد جا کے یہ کہنا پریس کلب کے اندر کہ انہوں نے ہمیں دھکے دیے اور فلاں کیا، ہمارے کیمرے بھی چھین لیے، حالانکہ وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. اور اپنی حالت یہ ہے ان لوگوں کی، انہوں نے مفتی منیب سے کیا ویڈیو بنوانی ہے؟ کیوں، میجورٹی پورشن تو ڈاکٹر اشرف جلالی اور الیاس قادری پارٹی کے ساتھ ہے، مفتی منیب صاحب کیسے رسک لے سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجل بندے کو لانچ کر دیں؟ اگر انہوں نے کبھی کچھ کرنا بھی ہوا نا میرا اتنا اکسانے پر، تو وہ اس کو کبھی بھی نامینیٹ نہیں کریں گے اس بندے کو. ان کی حالت یہ ہے کہ جیلم کی کسی بھی نمائندہ بریلویوں کی مسجد میں اس شخص کو کوئی تقریب ہی نہ کرنے دے، یہی وجہ یہ پریس کلب گیا ہے. ہاں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے مشہوری کے لیے گیا، نہیں نہیں، مشہوری کے لیے وہاں نہیں گیا، اس کو مسجد میں گزرے ہی نہیں دیتے، اس کو زندگی رافضی کہتے ہیں. سارے بریلوی علماء کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، وہ اس پورے ڈرامے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، یہ تو رافضی ہے، سارے بڑے بڑے علماء ان کے. وہ پنڈی کا ایک کالا کوا یہ صفحہ پیش کر کے پچھلے کو چھپا رہا ہے. اور رہی بات مفتی حنیف قریشی صاحب کی، تو مفتی حنیف قریشی صاحب یہ اہل سنت و جماعت کے جو معتبر اور مستند علماء اہل سنت ہیں ان کے نزدیک یہ کوئی قابل اعتبار شخصیت نہیں ہے، اور نہ ہی، یہ میری بات یاد رکھ لی جائے، اور نہ ہی مفتی حنیف قریشی صاحب اہل سنت کی طرف سے اس مناظرے کے نمائندہ ہیں. یہ ہمارے سنیوں کے ترجمان اور نمائندہ نہیں ہے، میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں، یہ سنیوں کے ترجمان نہیں ہے، یہ رابضیوں کے مورے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے. جدو پنڈی دیاں لومڑیاں، پنڈی دے پیڑیے، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، پنڈی دے لبڑ لگڑ بگے، وہ جس ویلے پونکے نا سیابا کرام نو، تے بابے نے سٹ ماری مینارے پاکستان تے، کہنے لگے آئے سیابا دے دشمنو دھر دھر. اس کو بھی ذرا شیطان کو پہچان لے آپ، جو ان کو لے لے کر یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر، یعنی زبردستی گرد اڑانے کے لیے اس ملعون کو پہچانیے آپ. اس کا نام لینا بھی ہم ایک گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک علمی مذاق ہے اور یہ ہمارے وقار کے بھی خلاف ہے. لیکن امین شہیدی کا جو انٹرویو لے رہا تھا اس ملعون کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے آپ. یہ ہر اس ایشو کو چھیڑتا ہے جس سے فرقہ واری پھیلے. یہ سنی تمہارا سنی نہیں ہے یہ یاد رکھنا. تو اگر یہ کچھ کرنے میں کامیاب بھی ہوتے نا تب بھی اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلنا تھا. تو جو کہہ رہا ہے یہ سیمی فائنل ہے بھائی, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ اس فرقے کا نمائندہ ہی نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف یہی مفتی حنیف قریشی صاحب سے جب ایک اینکر نے پوچھا کہ حضرت وہ ایک غالی رافضی ہے حسن اللہ یاری, وہ آپ کو مناظرے کا چیلنج دے رہا ہے, تو پتہ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کہ اس کو تو شیعہ خود نہیں مانتے ہیں, شیعہ علماء کا تو اعلان برات ہے, وہ کوئی نمائندہ شخصیت نہیں ہے. حسن اللہ یاری صاحب کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی؟ کوئی قابل آدمی ہے؟ بنیادی طور پر تو ان کو خود شیعہ کمیونٹی آن نہیں کرتی ہے کہ جی وہ ان کا نمائندہ ہے. جب وہ کسی جماعت یا مسلک کا نمائندہ نہیں ہے تو ہم اس کو کسی مسلک کے نمائندے کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. اچھا جی, آپ میرے والے قوانین مجھے کہتے ہیں اس نے اپنے قانون خود بنائے ہوئے ہیں. بھائی آپ سے تو بہت زیادہ اس کی ویورشپ ہے, اس کی ویورشپ جو ہے نا سینکڑوں میں ہے. یہ ابھی کوئی ڈراما بازی کی طرح سے ہزاروں میں گئی ہے. آپ پرانی ویڈیوز دیکھے, ہزار پہ بھی ویڈیوز کی کوئی کوئی پہنچتی تھی. اور جس کو یہ رافضی کہہ رہے میں بات نہیں کروں گا کہ وہ شیعہ کا نمائندہ نہیں ہے, اس کی ویورشپ تو تمہارے سے بہت زیادہ ہے. اور اب تمہیں یہ یاد آ گیا کہ وہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی تمہیں تو تمہارے بڑے زندیق اور رافضی سمجھتے ہیں, تو تم کہاں سے نمائندہ شخصیت ہو؟ دیکھا لاجیکلی کس طریقے سے یہ قابو میں آتے ہیں, اینٹی وینم پھکی الزامی جواب کے طور پر. اس لیے میں ہر چیز کی انجینئرنگ کرتا ہوں, عام بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7, یہ بہت زیادہ جھوٹ ان کی طرف سے بھی پھیلایا گیا اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی کہ جی انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو کافر کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائی میں نے تو اپنے سخت مخالفین کو بھی کبھی کافر نہیں کہا. میرے علاوہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک بندہ مجھے نان بریلوی دکھائیں ڈومیننٹ جو عام مذہب بریلوی صاحب کو اعلی حضرت کہتا ہو. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, صاحب کہتا ہوں میں, رسپیکٹیبل لفظ ہے نبی الاسلام کے لیے. وما صاحبکم بمجنون, یہ اتنا رسپیکٹیبل ورڈ ہے. یہ کہتے ہیں بزرگوں کو کافر کہتا ہے, بس ایمی جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہے. ہاں میں عبارات کو کفریہ کہتا ہوں, یا پھر کہتا ہوں کہ جو ان عبارتوں کو صحیح مانیں گے ان کے اوپر کفر لوٹے گا. رہا بزرگوں کا معاملہ تو مر کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں, ہمیں نہیں پتا, ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف غلط بات منسوب ہو گئی ہو یا انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے اس کفر سے توبہ کر لی ہو. ہاں ہمارے سامنے کوئی کرے گا اس پہ ہم فتویٰ لگائیں گے. اور یہ سیم بات مفتی حنیف قریشی صاحب نے ویڈیو میں کہی ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب جو بزرگوں کی کفریات ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا, تو یہ بزرگ تو مر چکے ہیں. اگر یہ بزرگ زندہ ہوتے ہم ان سے پوچھتے کہ کیا تم نے یہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے, اور اگر وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہتے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دیتے. یہ خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ ہم بھی انہیں کافر کہتے ہیں. تو مفتی صاحب آپ نے تو ہمارا مقدمہ مان لیا. اب ہمارے پاس ہوتے, ہمارے زمانے میں وہ ہوتے تو ہم ان سے جا کر پوچھتے جی آپ نے یہ لکھا ہے صحیح. اگر وہ کہتے لکھے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہم بزرگوں کو نہیں ان کی عبارات کو کہہ رہے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 8, اب یہ بھاگنے کا راستہ. او جی بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا جی یہ کب پتا چلا آپ کو کتابیں بدلی ہیں؟ کل تک تو تم لوگ مناظرے کر رہے تھے اور وہ چھوٹو بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ رہا تھا چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج چھوٹو کہتا ہے کتابیں بدل گئی ہیں، یہ کون سا مجدد آیا جس نے تمہیں بتایا کہ تمہاری کتابیں بدل گئی ہیں؟ اور دوسری بات، یہ کتابیں پرنٹ کون کر رہا ہے؟ آج بھی پرنٹ ہو رہی ہیں. اور تیسری بات، تم لوگ آ کے کیپیٹل سٹی میں دھرنے دیتے ہو، لاہور سے نکل کے، لاہور سے یہ چشتی رسول اللہ اور باقی ساری گستاخانہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں، ان مکتبوں کے باہر کیوں نہیں جا کے دھرنا دے کے تو ان کتابوں کی پرنٹنگ بند کرواتے؟ اس لیے کہ ان سے چندے لے کے کھا رہے ہیں. اگر تم مخلص ہوتے نا تو ختم نبوت پہ کام کرتے، اینٹی قادیانی نہ صرف کرتے. ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کہیں گے اور چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بھی ہم غلط کہیں گے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ ساڈا کتا کتا دے تو آڑا کتا ٹومی، ایسا نہیں ہوگا. جی کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا کون سا مجدد ہے جس نے بتایا کتابیں بدل گئی ہیں؟ تم لوگ تو مناظرے کر رہے تھے اور وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہیں، کوئی گن پوائنٹ پہ مناظرے نہیں ہوئے. تو صرف بھاگنے کا راستہ ہے. ان کو پتا ہے کہ کام ڈال گیا ہمارے ساتھ. ہم نے جو ہتھیار رکھا ہوا تھا اپنے مخالفین کے لیے وہ ہمارے اوپر ہی چل گیا. ایک چھوٹی سی پڑیا حسام الحرمین لکھ کے 1905 میں بریلویوں نے سارے فرقوں کے اوپر حکومت کی ہے، اور ہم اسی اعلی حضرت کے نامکمل مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے صرف اپنے مخالفین کو گستاخ ڈکلیئر کیا تھا، ہم نے ان کے بزرگوں کی بھی گستاخیاں دکھا دی. باقی بزرگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ توبہ کر کے مرے ہیں نہیں کر کے مرے، انہوں نے لکھا تھا نہیں لکھا تھا. پرنٹ تم کر رہے ہو، تمہاری زندگی یہ کہ انہوں نے لکھا ہے. دا لو سم آف اراؤنڈ. اچھا، ان کا یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا کہ کتابیں بدل چکی ہیں، کہ میں نے آمد بریلوی صاحب اور پیر میر علی شاہ صاحب دونوں سے چشتی رسول اللہ الحمدللہ ثابت کیا ہے، اور آج میں وہ دوبارہ سے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی. آمد بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے ہیں، آلموسٹ 100 سال پہلے، اور پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں، ان کو تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے. تو یہ بھی بالکل ایک دھوکہ دینے کے لیے آپ کو یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 9، سیکنڈ لاسٹ. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ہمارے بزرگوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ان کی اتنی خدمات ہیں، اور انجینئر صاحب ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. پہلی تو بات ہے، یہ ہے ہی جھوٹ ہے. معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، آج چل رہے 1445 ہجری، آلموسٹ سمجھ لیں 800 سال ان کو ہو چکے ہیں. اس زمانے میں اگر 90 لاکھ بندوں نے کلمہ پڑھا ہوتا نا تو ہندو ہم سے تعداد میں زیادہ نہ ہوتے. آج بھی ہندو آلموسٹ 1 ارب ہیں اور ہم ان کا چوتھا حصہ ہے مشکل سے، یا تیسرا حصہ. تو یہ بھی بات ایک جھوٹ ہی تھا. باقی کسی شخص کا کلمہ پڑھانا اگر اس کی بزرگی کو جسٹیفائی کرتا ہے، تو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ویڈیوز کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند؟ او دے کی دے نہیں صحیح، تہاڈے باویاں نے بھی کی دے صحیح نہیں دے. ہاں نہیں جی، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو یہ ہے تو اس کے قیدے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہے. بھائی آپ کے بزرگوں کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہے. انجینئر صاحب بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، آپ دوسروں کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں؟ نہیں. تو بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر وہی والی ڈاکٹرین ہماری ہے. 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے. اپنے بزرگوں کا احترام، اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ، دوسروں کو لعنت اللہ علیہ. یا کوئی تھوڑی احتیاط کرتا ہے تو مرحوم طارق جمیل صاحب کتنے نرم آدمی ہیں، اس کے باوجود وہ احمد بریلوی کو رحمت اللہ علیہ کبھی نہیں کہہ سکے. ہاں کیا کہتے ہیں جی؟ مولانا احمد رضا مرحوم، کیونکہ انہیں پتا ہے میرے اپنے بندے نے من چھڑنا. حالانکہ مرحوم کا مطلب ہی رحمت اللہ علیہ ہو جاتا ہے انڈائریکٹلی، لیکن اتنی احتیاط کرتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اگر کلمہ پڑھانا کوئی دلیل ہے کسی کی بزرگی کی، تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بزرگ مان لیا ہوتا. اس کے بارے میں تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ کے ساتھ بلاتے ہیں یہ. وہ ایک بازاری قسم کا مولوی، تو وہ کہتا ہے یہ ذاکر نائک نہیں ہے، ذکر نالائک ہے، نعوذ باللہ. یعنی ذکر جو ہے وہ مرد کی شرمگاہ کو کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ اس طرح نام ذاکر کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والا، یہ نام تک بگاڑتے ہیں، اور نائک ان کی کاسٹ ہے اس کو نالائک ساتھ بولتے ہیں۔ میں بیبیا نو نہیں مانتا، جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن ایک نویں باب کھول دیتا، لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں، تیرے تو وڈا ذکر نالائک بلکہ ذکر نالائک آیا سی، او نہ رہا پتر، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، او تو تے شے ہی کوئی نہیں جھوٹے۔ یہ ان لوگوں کا اپنا حوصلہ ہے۔ تو میرے بھائی، اگر تمہارے بزرگ کلمہ پڑھائیں اور وہ بزرگ ہو جائیں، اور جب ڈاکٹر ذاکر نائک کلمہ پڑھائیں تو کہتے ہیں فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا، تو بھائی اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی یہی نظریہ رکھو۔ قرآن و سنت کے درائل کی روشنی میں حق بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ کوئی پرانا ہو جائے تو اس کو آپ نے بڑا مان لینا ہے۔ بڑا وہ ہوگا جس کی نسبت اس شخص کے ساتھ ہوگی جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے، وہ آپ کو پتا ایک بڑا جملہ گلے پھاڑ پھاڑ کے بولا کرتے تھے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے اگر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت وہ گستاخیاں نہیں روک پا رہی، تو بہتر ہے کہ امت مر جائے۔ امام مالک فرمانے تھا پھر امت زندہ کیوں ہے، پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری، پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا جائے، بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ تو میں نے کیا کہا تھا، رکو ذرا، صبر کرو بابا جی، پہلے وہ بابے مر جائیں، غوث کتب ابدال جن کی ڈیوٹی ہے، کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ اوئے غدارو کدھر ہو، یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کراؤ، تمہارا پول کھل چکا ہے، تمہارے پلے کوئی شے نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اگر یہ کرنے والے ہیں تو نگاہ مار کے ویڈیوز ڈیلیٹ کرائیں نا، انہوں نے نہیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا۔ تو میں نے کہا تھا بابا جی امت کو نہ مارے ہیں، امت کے پلے تو کوئی شے نہیں ہے، بابے نگاہیں مارتے تھے، بابے کتنے مر گئے، ریٹائر ہو گئے نا انجینئر صاحب دے آنے تو بعد، کرو نا ڈیوٹیاں پوریاں، ان بابوں کے بعد 295C لگنی چاہیے جو اپنے نبی کے خلاف گستاخانہ کھا کے ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہے۔ اچھا آپ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں ٹھوس، اے جی اللہ بھی تو نہیں کرا رہا نا، ہائے ہائے ہائے بھائی، اللہ نے یہ نہیں کہا ہوا کہ میں نے یہ ڈیوٹی خود سنبھالنی ہے، اللہ نے امت کے حوالے کی ہوئی یہ چیزیں، اللہ نے تو حسین ابن علی علیہ السلام کو بھی مظلومانہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یزید پلید کے دور کے اندر خانہ کعبہ شریف کی توہین ہوتے دیکھا ہے، مسجد نبوی شریف کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن دنیا بقدر ایفرٹ ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ بزرگوں کی ڈیوٹی ہیں، اور ڈیوٹی یہ پوری کرتے ہیں کہ اس شہر کے اندر سب سے بہترین چرس، ہیروئن اور نشاور چیزیں ان مزارات پہ ملتی ہیں آپ کو، یہ ڈیوٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں کوئی بریلوی مولوی موب لے کے نہیں پہنچتا کہ یار یہ بزرگوں کو بدنام نہ کرو، یہ سب کچھ صفائی کرو یہاں سے، یہ ان کا دوہرا معیار ہے، اس طرح کی حرکتیں کر کے پھر یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں نا، وہاں بھی جاؤ نا رکواؤ نا سارا کچھ، بس باتیں ان کی سنیں۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 10، جی انجینئر صاحب نے نا اپنا فرقہ علیحدہ سے بنا لیا، یہ ہمیں اختلاف ہے، اور کوئی شے نہیں نا، اے چیز بھی چکڑ لی، جو چوری ان کے بزرگوں نے خود کی ہوئی ہے نا، یہ وہی چوری کا الزام نا اگلوں پہ بھی لگاتے ہیں، بھائی اگر میں نے کوئی فرقہ لانچ کیا ہے تو ہمارے فرقے کی کوئی مسجد دکھا دو، ایک مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی چندہ بک۔ تم تو کہتے ہو ہمارے بابے پالتے ہیں، حالانکہ بابوں کے مزارات پہ جو چندے چڑھتے ہیں نا اس سے وہاں مجاور کھاتے ہیں، اور یہاں وہ بابا ہے جو اپنی جیب سے کھلاتا ہے، ہوں دسو وڈا بابا کیڑا ہے؟ جی انہوں نے جی فرقہ لانچ کر دیا، بھائی نہ کوئی چندہ بک، چندے تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، اپنی کوئی مسجد لانا سے نہیں بنائی، اپنا کوئی مدرسہ نہیں لانچ کیا، وہی گندگی جو تمہارے بزرگوں میں تھی اس کا الزام میرے اوپر لگاتے ہو، کہ تمہاری دم کٹی ہوئی ہے تو باقیوں کی بھی دم کاٹ دے تاکہ تم لوگ نمایاں نہ ہو. غداری تو تم لوگوں نے کی ہے, عزتیں اویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سواریاں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سوار کی اور پھینکی جا کے بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف. غدار ہو تم لوگ اپنے نبی کے. دیکھو پھر اللہ نے کیسا بدلہ لیا ہے, کتنی بڑی بلا تواڈے اوتے چھڑ دیتی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں, لے جو بابے دب دو اپنے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوانے والے. وہ تو میں ثابت کراں گا, پیر میرلی شاہ صاحب تمہیں اور احمد بریلوی صاحب تمہیں, ہاں جن کے قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے. پرانوں کو تو چھڑا لوگے کہ ان کی کتابیں بدل گئیں, ان کی کتابیں تو چھپ رہی ہیں ابھی تک, کیا کرو گے؟ تو یہ اس طرح کے الزامات صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ ان کی جو گندگی ہے وہ اس کے پیچھے چھپ جائے. اور حالت یہ ہے کہ فرقے انہوں نے لانچ کیے 1866, 1866 سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا. یہ مدرسہ بنا دیوبند کے ایک شہر میں, انڈیا یو پی میں, اس کے نام کے اوپر ایک فرقہ بن گیا. 1904 سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں اپنے آپ کو کہتا تھا. منظور الاسلام بریلی ایک مدرسہ احمد بریلوی صاحب نے بنایا. 1904 میں, 1905 میں اسامہ الرمین لکھ دی اور دیوبندیوں کا انہوں نے کلا کما کر دیا اپنے زوم میں. فرقے تو انہوں نے لانچ کیے ہیں, اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. ہم تو تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, تمہیں چندے دیتے ہیں, جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. سوائے دو فرقوں کے, ایک شیعہ کا فرقہ نصیریہ جو علی اللہ کہتا ہے, ان کو ہم کافر سمجھتے ہیں. دوسرا سنیوں میں سے نکلا ہوا حنفی قادیانی فرقہ. ہاں کوئی رفل دین شروع کرتے یہ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہو جائے گا. اور ایک قادیانی تے حنفی جے قادیانی رفل دین نہیں جے کر دے. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. ہاں یعنی کہ چشتی رسول, تھانوی رسول, قادیانی رسول, نعوذ باللہ من ذالک. وہ گالیاں جو تمہیں پڑتی تھی وہ ہمیں دیتے ہو. تو کافر تو تم نے ایک دوسرے کو کہا ہے. احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین کے اندر کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے اشرف علی تھانوی صاحب اور مزید تین علماء کو, اور پانچویں نمبر پہ غلام محمد قادیانی دجال کو, سب کو کہا کہ یہ کافر ہے, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, اور اجماع ہے اس کے اوپر. جو بندیوں نے اس کے جواب میں پھر لکھی المحنت علی المفنت, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر, انہوں نے لکھی تھی اسام الرمین, حرمین کی تلوار. اس میں انہوں نے کہا احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے, جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے پیغمبروں کے اوپر. دیکھو چودہویں صدی کے مولوی رضی اللہ عنہم. پھر اعلی حضرت نے تو کیا پھر سینہ اور کلیجہ ہمارا ٹھنڈا کیا ہے, اس اعتبار سے کہ انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. ہاں ان سے احکام شریعت میں سوال ہوا کہ یہ جو وہابی ہیں, اہل حدیث دیوبندی اور رافضی شیعہ اور قادیانی اور نیچری یعنی نیچر میں ماننے والے سر سید احمد خان اور یہودی اور نصرانی, ان کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ خواہ کوئی دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, وہابی ہو, شیعہ ہو, قادیانی ہو, قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا, یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہی رہے گا, یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں, انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہوا ہے. ویسے انہوں نے غلط لکھا, اسلام نہیں چھوڑا, بریلوی چھوڑی ہوئی ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں یہود و نصارہ سے فنڈنگ ہوتی ہے انجینئر کو. اوئے یہود و نصارہ کو تو تم باقی برکوں سے بہتر سمجھتے ہو, فنڈنگ منو ہوتی ہے, چوٹے ہو. اور پھر ملفوظات اعلی حضرت, وہ مفتی صاحب کہتے ہیں ملفوظات تو کوئی بھی جمع کر دے. نہ سرکار, ملفوظات ان کے بیٹے نے جمع کی ہیں, مصطفیٰ رضا خان نوری نے. 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, ان کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اور نہ صرف انہوں نے جمع کیے بلکہ شروع کے حصے احمد بریلوی صاحب نے خود پڑھے ہوئے ہیں پروف ریڈنگ کر کے, اس کے اوپر باقاعدہ ایک رباعی لکھی ہوئی ہے کہ میرے بیٹے نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اور بیٹے نے کیا کام کیا تھا وہ تجھے پتا کیا لکھا ہے؟ سوال ان سے ہوا ہے کہ اگر وہابی دیوبندی اور اہل حدیث جماعت کروا رہے ہوں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. لو لو سامو. پھر پوچھا گیا کہ اچھا ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پتہ جواب کیا دیا؟ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. ڈائریکٹ کافر کہتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے کافر کب کہا ایک دوسرے کو؟ ایک کافر اس میں موجود ہے. جیسے گھر میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نا, اس طرح نماز تو ہو جائے گی, لیکن یہ کفار کی مسجد ہے. یہ اعلی حضرت سے تھوڑی غلطی ہوگی. کفار کی عبادت گاہ ہوتی ہے, کفار کی مسجد نہیں ہوتی. مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے. اعلی حضرت سے یہ تھوڑا اختلاف ہے, تھوڑی اپنی اصلاح فرما لیں. علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا. یہ بلنڈر ہو گیا. اعلی حضرت ظاہر ہے وہ اپنے جوش میں تھے, ان کو سمجھ نہیں لگی. اچھا یہ ساری چلاکیاں ہم نے سیکھی انہیں سے ہی ہوئی ہیں. ہاں یہ ساری ٹرمز. تو کفار کی مسجد نہیں ہوتی, عبادت گاہ ہوتی ہے. ہاں وہ کلیسا ہو, گرجا ہو, مندر ہو, گردوارا ہو, اسے مسجد نہیں بولا جاتا. تو یہ جو اعلی حضرت نے کہا نا کہ کفار کی مسجد جو ہے وہ گھر کے مانے تھے, نہیں, کفار کی عبادت گاہ. اور کفار کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ کو, اور قادیانیوں کو ان کے ساتھ شامل کر رہے ہیں. پھر تیسرا سوال ہوا کہ ان کی اذان کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. ظاہر جدی نماز ہی نہیں, جماعت ہی نہیں, اذان اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں. البتہ جہاں اللہ کا نام آ جائے, اس کے رسول کا نام آ جائے, تو آپ نے احترام عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے. اذان کا جواب نہیں دینا, بالکل یہ سب کچھ ان کا برباد ہے. یہ جناب ٹوٹل ان کی اوقات ہے اور باتیں ہمیں کرتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ کتنا خطرناک کھیل مفتی کھیل رہا تھا. مرزا جونیئر مجھے بول رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا یہ کتنا خطرناک کھیل ہے؟ لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا, میرے جتنا حوصلے کسی کے اندر نہیں, اللہ کے فضل سے. میرے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات پہ بات کرے اور احترام سے ان بزرگوں کے نام لے رہا ہو. اور تسی تے کہندے ہو سوراں دے سور. ہاں دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو خادم رضوی صاحب نے مزار اقبال پہ بیٹھ کے کہا کہ ان کی اذان کا احترام نہیں, یہ تے سوراں دے سور نے. ہاں کہنا انہوں نے بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداوا خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے دی اذان یہ گڑا دے یہ تو سور دے سور. چل چلیے مرزا جونیئر. اس سے ان کا مقصد پتا کیا ہے؟ عوام کو یہ بتانا کہ یہ کوئی غلامت قادیانی دجال کے بعد اب یہ دجال آ گیا, تو کوئی غازی علم الدین پیدا ہو جائے, کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جائے. یہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے تو پانچ دفعہ تو یہ مرڈر اٹیمپٹ میرے اوپر کروا چکے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. نہ سرکار, میں نیچے کو بابا چھڑنا. بالکل جتنا منو چھیڑو گے میں تھوڑا زخم چھلاں گا. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, ہاں جی صادق رسول اللہ, ہاں جی معاویہ رسول اللہ. پتہ نہیں وہ کتنے کلمے تہاڈے, وہ پہلے چھ سن جے, وہ تو دس ہو گئے جے. ہوں میں نہیں جے کو بابا چھڑنا, سیدھا میں تہاڈے ہینڈلرز نو پکڑاں گا جنہ دی روحانی اولاد ہو تسی. چلے شیطانی اولاد نہیں ہم کہتے. مرزا جونیئر, مرزا جونیئر, چشتی رسول اللہ پارٹی کا کیا لینا دینا؟ تم لوگوں غلامت کا دیانی دجال کی شیطانی اولادیں. اور میں یہ چشتی رسول اللہ اعلی حضرت بریلوی اور اعلی حضرت پیر میرے علی گولڈری سے ثابت کروں گا اللہ کے فضل سے. پھر میں کہوں گا لو سامو, ہاں کھولو اپنی زمبیلا دے جواب دو میری گلا دے. سامنے بیٹھیں گے تو پھر انجینئر صاحب کا فیض حاصل ہوگا ہمیں, وہ نگاہ کرم فرمائیں گے تو ہمیں جواب آ جائیں گے. نہ آئیں نہیں جونا, جواب دیو. اب میں آتا ہوں دوسرے پورشن کی طرف جس میں میں پانچ بزرگوں کی گستاخیاں بتاؤں گا جو آج تک پرنٹ ہو رہی ہیں. ان کا جو جھوٹا دفاع یہ کرتے ہیں میں وہ بھی ان کی طرف سے خود وکیل بن کے پیش کروں گا, اور پھر میں ان کے جواب بھی دوں گا. پھر ٹائم قیامت تک جائے ہوں تو تسی اپنا ڈرامہ کر لینا, چل ہوں تو ویڈیو بنا کے جواب ریکارڈ کرا دے. اور اس کو بھی پتا ہے اور دوسری پارٹی کو بھی. اشرف جلالی نے ویڈیو میں کہا تھا انجینئر جس بات کے اوپر تجھے ناز ہے نا ویڈیو بنا, میں جواب دوں گا. یہ جو ملنا جیلمی جہنمی ہے, اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے, وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے. اللہ کے فضل سے میری سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے. اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ استاد کس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں, اس کو فوراً لگام دی جائے. آج تک اس کا جواب نہیں آیا. یہی پانچ باتیں اس کے سامنے رکھی تھی, پانچ اس کے سامنے رکھی تھی, یہ بھی جواب نہیں دے سکا. موب لے کے آ گیا یہ بتانے کے لیے کہ جواب کوئی نہیں ہے, ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. تو میں ان کے جواب بھی دوں گا جو یہ لیم ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. ہاں جی, اب دوسرے پورشن کی طرف آئیں جس میں میں پانچ گستاخانہ عبارتیں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی. قرآن و سنت سے ان عبارات کو میں غلط ثابت کروں گا, اور جو یہ دفاع میں جھوٹ بولتے ہیں نا وہ بھی بیان کروں گا, اور پھر ان کے جواب بھی دوں گا, اور پھر ٹائم قیامت تک ہے. خواہ اشرف جلالی پارٹی ہو یا مفتی انیف صاحب, آپ لوگوں نے ڈرامہ یہاں لگا لیا, اب تو اپنی زمبیلیں کھولو, جواب دو ویڈیوز میں. تمہارے پاس جواب نہیں اس لیے ڈرامہ لگانے آتے ہو. جی ہمارے پاس کچھ خفیہ چیزیں ہم بعد میں بتائیں گے. بھائی تمہیں جو کچھ کہنا ہے مجھے پتا ہے, تم لوگ اپنے مناظروں میں جو کچھ کہتے رہے ہو. مفتی انیف صاحب ایک بالکل پتلا پتنگ سا ایک نوجوان ہوتا تھا, جب شوکت سیالوی صاحب مناظرہ کرتے تھے وہابیوں کے ساتھ تو یہ پیچھے کتابیں اٹھا کے نا بیٹھا ہوتا تھا, اور بعد میں اس نے پھر طالب الرحمان صاحب کے ساتھ بھی کیا, اس نے ساری ورکنگ کی, وہ سارے مناظرے میں نے دیکھے. میں اس کے علاوہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے, میں ان ساری باتوں کے جواب یہاں دے دوں گا. اصل میں جواب تو میں نے دے دی, میں اب ان کے پلے کوئی شے نہیں ہوں, کیا کریں. اسی لیے پھر وہ رنگ میں بانگ ڈالتے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنے آتے, جھگڑا دنگا فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہی کام یہ کسی مزار کے باہر نہیں کریں گے. اور ابھی جو 26 دسمبر کی ڈیٹ اشرف جلالی پارٹی نے اناؤنس کی ہے نا, انہوں نے کہا ہزار بندے لیا کھانا بھی کھلائیں گے تجھے, تو نہیں آ سکتا ہم خود آ جائیں گے. تو کر پھر مناظرہ, تجھے بڑا شوق ہے نا مناظرہ کرنے کا, کر جھگڑا بس اور کچھ بھی نہیں. اپنے فرقے والوں کا یہ لوگ سامنا نہیں کر سکتے. تو یہ پانچ جو گستاخانہ عبارتیں ہیں نا, ان کا ایک جنرل دفاع یہ کرتے ہیں. تین ان کے پاس جھوٹے دفاع ہیں, میں پہلے وہ ذکر کروں گا جو ساری عبارتوں کی طرف سے کرتے ہیں, اور پھر ایک ایک عبارت کو الگ سے ڈسکس کروں گا. لیکن میں پہلے وہ تین جھوٹے دفاع جو ہے نا ان کے وہ ڈسکس کروں. پہلا دفاع یہ کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی شطحیات ہیں. عربی میں بونگیوں کو, جب کسی کو کوئی ہوش نہ رہے نا تو وہ جو بھی بکے نا اسے کہتے ہیں شطحیات. لیکن وہ کہتے ہیں یہ بکنا نہیں ہوتا, وہ اللہ کی محبت میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر میں خادم رضوی صاحب والی بات کروں گا, انہوں الگانا جانو اور دیکھو جڑا پونکتا جائے نبی تے پونکتا جائے, اے شطحیات میں نبی میں بھونکتے ہیں. شطحیات جو صوفیاء کی ٹرم ہے نا وہ اللہ سے متعلق ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زبان کھولی تو شریف فتویٰ آئے گا تمہارے اوپر. یہ سارے وہ بکواسیات ہیں جو رسول اللہ کے اوپر انہوں نے بکے ہیں, لہذا شطحیات والا جو ان کی ٹرم تھی وہ تو وڑ گئی, بقول ہمارے شیر مروت بھائی کے وہ تو مر گئی. چلیں یہ کر لیں, سافٹ کر لیں اسے. وہ کہتے ہیں جی وہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی مثال بیان فرمائی جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی سواری پہ اس کا سامان لدا ہو اور وہ ریگستان کے سفر میں ہو, اچانک اس کی سواری گم جائے, اس کی نظروں سے غائب ہو جائے, اب وہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرے اور تھوڑی دیر بعد وہ سواری آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہنا تو چاہ رہا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جاتی خوشی کی وجہ سے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے الفاظ پتا کیا، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے پڑھتا ہے اور بار بار پڑھواتا ہے اور اسے ڈیفینڈ کرتا ہے، اس سے یہ چشتی رسول اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تھانوی رسول اللہ کو نہیں ثابت ہونے دیتے. دو نمبری دیکھیے، ساڈا کتا کتا تہاڈا کتا ٹومی. تو یہ ان کا سب سے بڑا دفاع ہوتا ہے شطحیات والا. دوسرا دفاع یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ان لوگوں سے قلم اٹھ گیا ہے، یہ مجذوب ہیں، قلندر ہیں، مجنون ہیں، اور سیدھی طرح کو پاگل نے نہیں مجنون. اچھا مجنون عربی میں پاگل کو ہی کہتے ہیں، جنون کی حالت ہو جس کی. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں وہ حدیث میں آیا نا، بالکل ہے صحیح بخاری میں، مولا علی علیہ السلام کا قول تعلیقاً امام بخاری نے نقل کیا ہے، جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر سیدنا عمر نے جب ایک مجنون شخص کے اوپر ہاتھ جاری کر دی تو سیدنا علی نے انہیں روکا اور کہا کہ اے امیر المومنین، تین لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے، نمبر ون مجنون پاگل شخص، نمبر ٹو جو سویا ہوا شخص ہے، اور نمبر تھری جو نابالغ ہے. اور یہ حدیث پوری سند کے ساتھ مولا علی نے رسول اللہ سے بھی روایت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن ابن ماجہ کے اندر. تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ انہیں اپنی ہوش نہیں ہوتی. یار اپنی ہوش نہیں ہوتی تو بھائی اپنی مور مر جائیں، ہمارے نبی پہ کیوں بھونکتے ہیں؟ اور پھر تم لوگ ان عبارات کو کفریاں کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ان کی بزرگی کو بچانے کے لیے. ایک طرف کہتے ہیں کتابیں چینج ہو گئی ہیں، دوسری طرف دفاع بھی کرتے ہیں. پھر یہ دو نمبری آپ نے دیکھی ہے، اگر کتابیں چینج ہو گئی ہیں تو بس بات ختم، لیکن ان کو پتہ ہے ایسا نہیں ہے، کام تو کچھ نہ کچھ ڈالا ہے بڑوں نے، تو ہم دفاع بھی کرتے ہیں. ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے مقابلے کے اوپر اس وقت کوئی دیوبندی یا اہل حدیث شیعہ تو نہیں ہے، نہ ان کا اپنا بریلوی بھائی، ایکس بریلوی بھائی جو 31 سال تک خود بریلوی رہا، جس نے کوئی مناظرہ نہیں چھوڑا ہوا تم لوگوں کا. مجھے تو اب خطرہ ہے تھانوی رسول اللہ بھی جائز نہ ہو گیا ہو. ہاں کیونکہ چشتی رسول اللہ کو بچانا ہے تو پھر دونوں کے کتے ٹومی ماننے پڑیں گے. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا کتا کتا تو تہاڈا کتا ٹومی، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کے پاس ایک دوسرا لیم ایکسکیوز. اور تیسرا یہ جھوٹا دفاع کرتے ہیں جو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا جی، کتابیں بدل گئی ہیں. کس مجدد نے بتایا کتابیں بدلی ہیں؟ اینا تینا نہ بے عزت کرو، جیلم بیٹھے آ جائے نا. وہ یار منو نہ کہ وہ مجدد، ویسے ہی توبہ کر لو. پرنٹنگ کیوں کر رہے ہو؟ اسلام آباد تو دھرنے دیتے ہو ختم نبوت کے نام کے اوپر، حالانکہ وہ اینٹی قادیانی ہے. ختم نبوت یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کو، چشتی دجال، تھانوی دجال، اگر انہوں نے یہ کہلوایا، چلے ان کے بارے میں ہم اس نے ذہن رکھ لیتے ہیں آپ کے کہنے کے اوپر. ادھر بھی دھرنے دو، پرنٹنگ رکواؤ، ان کا تو دفاع کرنے کے لیے آ جاتے ہو. کتابیں بدل چکی ہیں تو مناظرے کیوں کیے تھے پہلے؟ اس ماڈرن دور میں سب سے پہلے وہ چھوٹو نے کہا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں. چھوٹو بیچارہ پھنس گیا، یہ اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس مناظرے میں جب وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا اور یہ پیچھے سبحان اللہ کہہ رہا تھا. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، پھنس گیا. اب وہ ویڈیو قیامت تک اسے ہانٹ کرے گی، تا وقت کہ یہ مان نہ لے کہ وہ مناظرہ غلط کیا تھا اور انجینئر کی وجہ سے ہمیں بیک فٹ پہ جانا پڑا. اب یہ بھی نہیں مان سکتے، کس طرف جائیں؟ تو بھائی یہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، ان کی چیخیں جینون ہیں، ان کو چیخنے دیں. آپ نے پتا کیا کرنا ہے؟ ایک بڑا مگ رکھنا ہے دودھ پتی کا, ہاں, گھر کے بنے ہوئے چپس, اور انجوائے کرنا ہے نا چیخا نو, ہاں, مزے لو. بند گلی میں انہیں پتا ہے کہ ان کے بزرگوں سے مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے, یہ کتابیں بدل گئیں جی, کتابیں بدل گئیں, ہاں, ہونا کے بدلیا نے, پہلے تو مناظرے کی تیز ہے, اور مناظرے کیے نہیں ہوئے, جیتے ہوئے ہیں, اس سے بڑی بات جیتے ہوئے ہیں مناظرے, اس سے اندازہ لگا لیں کہ مناظرہ کس بات کے اوپر جیتے ہوئے ہیں, چشتی رسول اللہ ثابت ہو گیا. تو جس فرقے کی جیت یہ ہے کہ وہ چشتی رسول اللہ ثابت کر لے تو اس فرقے کی اپنی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ زیرو. تو یہ ان کے بڑے بڑے دفاع تھے. یہ جو پرنٹنگ والا مسئلہ ہے اور یہ کہنا کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, بالکل جھوٹ ہے. اب میں شروع کرتا ہوں اعلی حضرت سے اور پیر میرے علی شاہ صاحب سے چشتی رسول اللہ کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں. اب میں وہ پانچ گستاخانہ عبارتیں ثابت کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ان بزرگوں کی تو ابھی قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی, ان کے قلمی نسخے ان کے مزارات کے اوپر رکھے ہوئے. پرانے بزرگوں کو تو بچا لو گے, ان کا کیا کرو گے؟ ان کو تو بمشکل 100 سال ہوئے ابھی فوت ہوئے, ان کی کتابیں کیسے بدل گئیں؟ گستاخی نمبر 1, چشتی رسول اللہ ہشت بہشت میں موجود ہے اور سبا سنابل کے اندر موجود ہے, اور سبا سنابل وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نعوذ باللہ, اس میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں اسے مقبول بتایا, تو اعلی حضرت اسی گئے, اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلی حضرت کی بزرگی گئی. غوث وقت کو دل کا حال تو پتا ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ میں اس پلید کتاب کی تعریف کر رہا ہوں جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے, اور اس پہ تر رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ کتاب. اب مجھے بتائیں اعلی حضرت کیسے جان چھڑائیں؟ یہ کہتے ہیں جی اعلی حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے, اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہے, اور چشت کی کتابیں جو ہیں یہ ناقابل اعتبار ہیں. بالکل انہوں نے لکھا ہے, لیکن وہ انہوں نے سبہ سنابل کے بارے میں نہیں لکھا, سبہ سنابل کی تو تعریف کی ہے. اب پھنس گئے ہیں اعلی حضرت بھی, کیا کریں؟ اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اور اعلی حضرت گولڈوی پیر میر علی شاہ صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق. اس کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال اگر یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ تو کفر ہے, البتہ جو صوفیاء کے ہاں چشتی رسول اللہ ہے نا یہ معرفت کی بات ہے, یہ بالکل درست ہے. اب پیر میرے علی شاہ صاحب سے بڑا کون مناظر ہے؟ وہ تو دفاع کرتے رہے اپنی کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ کا, اور یہ ایک ایک امیج میں لگاؤں گا. پیر میرے علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے, آج 3 دسمبر 2023 ہے, اور اعلی حضرت بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے. ایک کو 100 سال ہوئے مشکل سے اور ایک کو بھی 100 سال بھی نہیں ہوئے, ان سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ یہ تو چشتی رسول اللہ والے واقعے کو مان کے گئے. اچھا, اب جب یہ فیل ہو جاتے ہیں نا, اب ان کو پتا ہے کہ ثابت ہو گیا, اب اگلا سٹیپ پتہ کر لیں گے, اس واقعے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. دو نمبری تو ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں آپ نے غور سے نہیں پڑھا, اس میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا, وہ امتحان کے طور پر پڑھایا تھا. اچھا, کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی امتحان کے طور پر پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے اور پھر لوگوں کو مسلمان کرتے تھے؟ ہاں, انجینئر صاحب کہہ کے گل کر دی تھی. ہاں, میرے نبی صاحب, ہائے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے, شائے کوئی نہیں. ہوں میمز ہی بنن گیا تھوڑیاں جی. امتحان لیا تھا نا سرکار, ہم سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے, میری تو داڑھی نہیں نکلی تھی, میں نے تصوف کی کتابیں رسالہ کشیریہ, کیمیاء سعادت, مکاشفۃ العلوم یہ اس زمانے میں پڑھی ہیں, کشف المحجوب. تصوف میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی کلمات کفر کسی سے کہلوائے, اور یہ شریفی کی مسئلہ بھی ہے, آپ کو نہیں بتاتے کہ کوئی جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا, خاص دل میں ایمان ہو بھی, کیونکہ گن پوائنٹ پہ نہیں ہو رہا. گن پوائنٹ پہ ہو تو وہ سورۃ النحل میں آیا کہ آپ اگر زبان سے کفر بولیں اپنی جان کو بچانے کے لیے, دل میں ایمان ہو تو بچ جائیں گے. گن پوائنٹ پہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, تو جو اپنی مرضی سے کلوا رہا ہے تو پھر وہ اس جرم میں شریک ہے. کہتے ہیں بعد میں انہوں نے کہا نا کہ وہ کلمہ وہی ہے محمد رسول اللہ، میں نے امتحان لیا تھا. نہ سرکار، چونکہ وہ کفر بک چکا، بکوا چکا، جب تک وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا وہ تو اس کو مرید کر ہی نہیں سکتا. وہ جو اس نے مرید کیا وہ فراڈ ہو گیا، کیونکہ وہ خود کافر ہو چکا تھا. یہ کہتے ہیں نا کوئی جھوٹی موٹی بھی لکھ دے قادیانی تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس میں کہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہو؟ اور صرف اسلام نہیں قبول کرنا، ان کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ گئی اپنے مرشد سے. ہاں، اور اب انہوں نے جب تک اپنا پیر کوئی تلاش نہیں کیا وہ آگے مرید کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تصوف کی چین نہیں جڑتی جو ان کے خیال میں. اور سب سے خطرناک بات، توبہ توبہ توبہ، چشتی چاچو تیری چاچی گئی، ہاں نکاح ٹوٹ گیا، مولوی لب اور وہابی نہ ہوئے. اور اگر انہوں نے یہ نہیں کلوایا تو اللہ کے حضور بری ہیں. لیکن ان کی ضد ہے، یہ دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں کلایا، تمہیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئی. منو سمجھ آ گئی، اور تمہیں سمجھانا پڑے گا اپنی عوام نو. تو نکاح بھی دوبارہ کروانا ہوگا. اسلام کی بنیاد کے اوپر تم لوگ حملے کرو اور تم لوگ یہ سمجھو کہ ہم تمہیں اس طرح آسانی سے جانے دیں گے، اس طرح نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہوگا. اب پہلے ہوتا رہے، ہوتا رہے. سارے لوگ کہتے ہیں پہلے انجینئر، بھائی پہلے انجینئر مروا دیے جاتے تھے، یوٹیوب نہیں ہوتا تھا. اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا، انہوں نے یوٹیوب بنایا اور بغداد شریف والوں نے کیمرہ بنایا، تو میں تو پون کے راستہ ہے. ہاں، اور دیوبان شریف نے پرنٹنگ پریس بنائے. ہاں، اس کی برکت ہے. اگر یہ اس زمانے میں ہوتا تو آپ دیکھتے کہ ان کا کب سے تلقمہ ہو چکا ہوتا. یہ چلے اس لیے ہیں کہ یہ اس زمانے میں حکمرانوں کی سپورٹ میں لانچ ہوتے تھے، اور حکمران بھی جا کے بیٹھے رہتے تھے بازارات کے اوپر. وہ ہمارا بھی ایک ابا تھا مغل خاندان کا، اورنگزیب عالمگیر، 1400 علماء کو اس نے روٹی کھلائی اور فتاوی عالمگیریہ لکھ لیا. ہاں، کہتے جی انہیں کہتے نماز نہیں چھڑی، پر آ بھی نہیں کوئی زندہ چھڑیا انہیں. باپ کو بھی 9 سال قید میں شاہ جہاں کو رکھا. اور یہ شاہ جہاں، اس کا باپ وہ تھا جس نے اپنی بیوی کی یاد میں تاج محل بنایا تھا، اسی بیوی کا یہ بیٹا تھا اورنگزیب عالمگیر. انہیں کہا ابا جی میں تھوڑے کو بدلا لینا ہوں، تمہوں بڑا عشق چڑھا جی، تھوڑا عشق میں لانا وا. ٹوپیاں بنا کے گزارا کرتے تھے. بھائی قتل کروا دیے، باپ کو جیل میں 9 سال کے لیے رکھ کے وہیں باپ مر گیا. یہ ان کے بزرگوں کے معیارات ہیں. یہ لوگ ہیں جو مزارات میں بیٹھتے تھے اور مزاروں والے ان کے بینیفیشری ہوتے تھے اور یہ ان کے بینیفیشری ہوتے تھے. اس وجہ سے اس زمانے میں کوئی انجینئر لانچ نہیں ہو سکتا تھا. ادھر بھی آج یوٹیوب نہ ہو تو یہاں ہزاروں لوگ آتے، یہ دعوت اسی کمرے میں ہی دفن ہو جاتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشت ثانیہ کا فیصلہ کیا ہے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے ہیں، ورنہ تو ان لوگوں نے اپنے بابوں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا. تو ان کا اب یہ کہنا کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں، وہ بھی ان کا جھوٹ نکل آیا، کیونکہ انہوں نے مناظرے کیے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑے ہوئے ہیں چشتی رسول اللہ کے اوپر. خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج کہتے ہیں کتابیں چینج ہو گئی ہیں، وہ ایک مجدد صاحب آئے ہیں. میں نوں نا مجدد کا، وہ مجھے، میں اس سسٹم کا کوئی بینیفیشری نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے، اللہ کے فضل سے. لیکن اپنی آخرت تو کم از کم سوار لو. گستاخی نمبر 2، اشرف علی تھانوی رسول اللہ، نعوذ باللہ. جی یہ بریلوی جواب دیں گے اس کا، کیونکہ جب اسے وہ غلط کہہ رہے ہوں گے نا، ہاں تو پھر میں کیا کروں گا. وہ تو دسیا نا، میں ایک وٹا فٹ کیتے ہیں پیچھے، اور تمہیں پتا نا بیریئر کے پیچھے ایک وٹا ہوتا ہے، الکی جی انگلی مارو نا اینڈ بیریئر اٹھتا ہے. جس طرح یہ تھانوی رسول اللہ کو غلط کہیں گے نا، تو میں ادھر انگلی ماروں گا، پھر چشتی رسول اللہ بھی غلط ہو جائے گا. تھانوی رسول اللہ کا جواب بھی بریلویوں تم نے دینا ہے، تمہارے علماء نے، کہ اس کا مرید خواب میں بھی پڑھ رہا ہے اور بیداری میں بھی پڑھ رہا ہے. چلو اس کو تو کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا جب اشرف تھانوی کو اس نے خط لکھا کہ میں بیداری میں بھی آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، نعوذ باللہ. اور کلمہ تو بجائے اس کے وہ یہ کہتا کہ اللہ دے بندے منو بھی مروان لگا، کہتا کوئی نہیں تسلی ہے تیرا پیر یعنی کہ میں متبع سنت ہوں. یار جب لوگ حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کی بیعت کرتے تھے تو خواب میں اور بیداری میں ان کے کلمے پڑھتے تھے، یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین متبع سنت ہے. چھوڑ دو، نہ تمہارا کوئی صحابہ سے لینا دینا، نہ اہل البیت سے لینا دینا، تم لوگ اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے ہو. تو یہ تھانوی رسول اللہ کا جواب بھی اب انہوں نے دینا ہے، کیونکہ اب یہ بھائی بھائی بنے ہیں. دیکھا ہے ادھر موب کٹھا ہوا تھا، سارے آئے ہوئے تھے، دیوبندی بھی آئے ہوئے تھے، اہل حدیث بابی بھی کٹھے ہوئے تھے. اب سب کو اپنی اپنی وہ چیزیں اختلافات بھول گئے ہیں، کوئی غم بھی اتنا بڑا آیا نا، بڑا ہی برا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے ہیں، یقین کرو سارے پھر کیا ہوتے ہیں. انہوں نے سوچے ہی نہیں سی کہ ہمیں بھی کوئی چیلنج کرے گا، نیور. اتنی تمکنت ہوتی تھی، اے بھابھی گستاخ، دیوبندی گستاخ، اسی دیکھو عشق رسول. آج مڑ سے بھیک مانگ رہے ہیں انجینئر صاحب، ہمیں عشق رسول کا سرٹیفکیٹ جی ادھر سے ہی ملے گا جی. ختم نبوت کا کام بھی وہاں ہوگا جہاں صرف غلام احمد قادیانی دجال نہیں بلکہ چشتی دجال اور تھانوی دجال کے اوپر بھی بات ہوگی، سیدھی سی بات ہے. اور اگر انہوں نے یہ باتیں نہیں کلوائی تو ٹھیک ہے، اللہ کے حضور وہ بری ہیں، لیکن تمہاری ضد ہے کہ انہوں نے کلمے صحیح پڑھوائے ہوئے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو اسی طریقے سے بات کریں گے. گستاخی نمبر 3، کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے تصوف کی ٹرم سمجھاتے ہوئے جنید بغدادی کا صحف، کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی غلط کام کر بیٹھے اسے صحف کہتے ہیں. ایک سین والا صحف ہوتا ہے جو سجدہ صحف والا ہے، وہ بھول ہے، یہ سواد والا صحف ہے پوری انٹینشن کے ساتھ. اور دوسری ٹرم ہے سکر، کہ کسی شخص کو اپنی ہوش نہ ہو اور وہ کوئی اس طرح کی غلط حرکت کر بیٹھے. یہ سکول آف تھاٹ ہے تصوف میں بایزید بستامی کا، اور وہ ہے جنید بغدادی کا. اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے نا، اب ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے، انہوں نے مسلمانوں کو گھیرو کرنا ہوتا ہے نا، تو انبیاء کی مثال ان کو دینی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تو نظر اپنے صحابی کی بیوی اوریا جس کا نام تھا اس کی بیوی کے اوپر پڑی، اور وہ ان کو پسند آئی، انہوں نے جنگ میں ان کو قتل کروا کے خود شادی کر لی اس عورت سے، نعوذ باللہ. تورات کے اندر، تورات جو ٹیمپرڈ فارم میں، اس میں یہ جھوٹا واقعہ آج بھی لکھا ہوا ہے. اس کو علی بن عثمان حجویری نے صرف نقل نہیں کیا، جنید بغدادی کا صاحب اس سے ثابت کیا ہے، ایک نبی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا کے، نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں یہ تو باقی لوگوں نے بھی واقعہ، باقیوں کو چھوڑے تمہارے بابوں نے اس سے رزلٹ نکالے ہوئے ہیں. نقل کرنے میں تو ہو سکتا ہے کوئی جھوٹا واقعہ سند کے ساتھ نقل کرے اور کہے کہ سند کو آپ خود دیکھ لیجئے گا، ایک یہ کہ رزلٹ نکالیں. وہ بزرگوں کا یہی کام ہے نا دین کی خدمت کرنا، کہ وہ بتائیں کہ یہ جھوٹا ہے یہ سچ ہے. اگر بزرگ بھی کوڑ لکھ کے، گستاخیاں لکھ کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہو. اور انہوں نے کہا رہا بایزید، تو اس کا سکر تو وہ ہے نا کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ اپنے صحابی حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی زینب کے اوپر نظر پڑی اور وہ ان کے اوپر حرام ہو گئی، اور پھر نبی اسلام نے ان سے بعد میں شادی کر لی، نعوذ باللہ. اس سے بایزید بستامی کا سکر ثابت ہوتا ہے. تو ہمارے نبی بھی اس وقت سکر میں تھے، ہوش میں نہیں تھے. تو بایزید بستامی بھی اگر بکواسیات ارشاد فرماتے ہیں تو ان کو آپ چھوڑ دیں. یہ جناب انبیاء کو تختہ مشک بناتے ہیں یہ لوگ اپنے بزرگ بابوں کو بچانے کے لیے. تم اس نبی کے بارے میں بات کر رہے ہو، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہراہ چلے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. تم اس نبی کے بارے میں بھونک رہے ہو کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، اور نبی اسلام کو اگر کوئی چیز بری لگتی تو ہم آپ کے چہرے انور سے، آپ کے آثار سے سمجھ لیتے کہ آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے. یعنی نبی اسلام اپنے جو چہرہ مبارک کے تاثرات ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، اتنے صاف دل تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہ آپ کے چہرے انور پہ نظر آ جاتا تھا. ان کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا جن کے اندر، ان کے بارے میں تم نے گستاخانہ باتیں مشہور کر دی. اب دیکھیں دو نمبری ان کی. پیر کرم شاہ صاحب الازری، انہوں نے کشر مجو پرنٹ کی اپنے مکتب ضیاء القرآن سے، لاہور میں اربوں کا بزنس ہے ان کا. اس میں انہوں نے مقدمے میں لکھا یہ کتاب بڑی اچھی ہے جس کا کوئی مرشد نہ ہو. وہ ہمارے بابا جی خادم صاحب بھی اس میں لہراندے سن، اوئے جدا مرشد نہ ہوئے اوئے پڑھ لے. میں نے اس زمانے میں ان کو للکارا تھا، ان کی زندگی میں ایک ہفتے میں 700,000 لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی تھی کہ بابا جواب دے، یہ کتاب جو تو جھما رہا ہے نا اپنے ہاتھوں میں، اس کے اندر یہ بکواسیات لکھی ہوئی ہیں. بابے نے جواب کوئی نہیں دیا. پہلا مرڈر اٹمپٹ ہو گیا میرے اوپر اکتوبر 2017 میں، یہ جواب آ گیا میرے پاس. تو پیر کرم شاہ لزری نے اس کے مقدمے میں لکھا کہ یہ تو بڑی بہترین کتاب ہے. اگر تو پیر کرم شاہ صاحب کو پتا تھا اس میں بکواس لکھے پھر تو ان کو یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا، اگر نہیں پتا تھا تو اس کی پیری مریدی فارق. لیکن اسے پتا تھا کیونکہ اسی نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن تفسیر انہوں نے لکھی ہے. اس میں سورت الاحزاب کی تفسیر میں یہ سیدہ زینب والا جو واقعہ زید ابن حارثہ والا، اس کو انہوں نے لکھا یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں ڈالا ہے نبی الاسلام کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن یہ نہیں بتایا یہ کافر کون ہے. اللہ معافی دے آپا ساڈے کار کورا نکلے ہے چور دا. دو نمبری دیکھی، ادھر کتاب کی تعریف کی، ادھر واقعے کو کنڈیم کیا، ادھر ری کنڈیم کیا کہ بابے نے لکھا ہوا ہے. تو دیکھیں ہماری عقابی نظریں کہاں کہاں پہنچ جاتی ہیں اللہ کے فضل سے. بڑا برا وقت آیا جی نہ ہوتے، بہت برا وقت آیا جی. اچھا اب اس واقعے کا جھوٹا دفاع پھر کرتے ہیں، پھنس تو گئے نا. وہ کہتے ہیں جی نبی الاسلام کے بارے میں اس طرح کا واقعہ تو مسلم شریف کے اندر موجود ہے. وہ ایک چھوٹو ہے نا، جو چھوٹو جو چشتی رسول اللہ کے پیچھے سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، اور اب کہتا ہے چشتی رسول اللہ جو ہے وہ کتاب بدل گئی ہے، اس زمانے میں دفاع کر رہا تھا. اس چھوٹو نے صحیح مسلم شریف کے اوپر جھوٹ باندھ دیا کہ جی کشر مجو کی طرح کا واقعہ ادھر بھی موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ خبیص لوگ مانتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے، تبھی دفاع کر رہے ہو نا. کہتے ہیں مسلم شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے، مسلم شریف میں بالکل ڈفرینٹ واقعہ ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی اچانک نظر کسی نامحرم عورت پہ پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً ہٹا لے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایسی اچانک پڑ جانے والی نظر کو ہٹا لوں. پھر مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے، سامنے سے کچھ عورتیں گزری، نبی الاسلام کی اچانک نظر پڑ گئی، آپ فوراً نظر ہٹا کر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی زینب کے ساتھ صحبت کی، پھر باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ بعض اوقات شیطان کسی عورت کی شکل میں تمہارے سامنے آتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے، یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا. یہ تو نبی الاسلام نے آپ کو پروفیشنل ایتھکس سکھائی ہیں، سیکس ڈسپلن سکھایا. اس کا کشر مجوب کے واقعے سے لینا دینا ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ صحابی کی بیوی پہ رسول اللہ کی نظر پڑی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی اور بعد میں حضور نے اس عورت سے شادی کر لی. مسلم شریف میں کیا یہ لکھا ہوا ہے؟ مسلم شریف میں اگر یہ لکھا ہوتا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی وہ جیسے ہی گھر پہنچی اس کے خاوند نے اسے طلاق دی اور وہ سیدھی حضور کے پاس آئی اور حضور نے شادی کر لی، پھر تو میں تیری بات مانتا. چھوٹو اپنے بڑے کو بچانے کی خاطر رسول اللہ پہ جھوٹ بک رہا ہے، مسلم شریف کو بدنام کر رہا ہے. تم لوگ کتابوں سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. ایک طرف واقعات کو کہتے ہیں گستاخانہ ہے، دوسری طرف پھر دفاع بھی کرتے ہیں. میں ادھروں بھی لانا وا، ادھروں بھی لانا وا، کدھر ناس کے جان کے کھولو ہوں اپنی زمبیلا، جواب دو بھائی. جو انہوں نے جواب دینے ہیں وہ میں ساتھ دے رہا ہوں، اس کے بھی جواب بھی دے رہا ہوں. اور شروع میں نے تین بڑے جواب بھی دے دیے آپ کو، شتیحات والا، اور جی یہ مجذوب ہے قلم ان سے اٹھا ہوا ہے، اور تیسرا جی پرنٹنگ میں فرق پڑ گیا، یہ پہلے کتابوں میں نہیں تھا بعد میں کسی نے ڈالا. ہاں میں ڈلوایا تھا کہ تھوڑی متی پلیت کرا، اتنا فالتو ٹائم ہے میرے کو. گستاخی نمبر 4، سیکنڈ لاسٹ، یہ تو بہت خطرناک ہے. تذکرۃ الاولیاء کتاب کے اندر موجود ہے جو بابوں کے اوپر ٹیکسٹ بک ہے پوری دنیا میں عربی میں لکھی ہے، فرید الدین اتار نے جسے منگولوں نے قتل کیا تھا، یہ وہی ہے، منگولوں نے وڑ دیتا تے منگولوں دی اولاد نے اسلام قبول کر کے باقی جڑے بابے بچے سن انہوں نے علمی طور پہ وڑ دیتا. تو اس کتاب میں انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے بایزید بستامی کے اوپر، اس میں انہوں نے سٹارٹ میں پتا کیا لکھا ہے، جنید بغدادی فرماتے ہیں بایزید بستامی کا اولیاء میں وہی مرتبہ ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں. لو جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرق کرتے ہیں جنید بغدادی نے، اور وہ فرق کر بھی سکتے ہیں کیونکہ جنید بغدادی جو ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں. یہ پہلے قادری سلسلہ جنیدی ہوتا تھا، جب شیخ عبد القادر جیلانی آئے تو انہوں نے اپنے نام کی نسبت قادری، جس طرح آج کل لیاس قادری نے اتاری لگا لیا وہ قادری بھی اڑا دیا انہوں نے، ہر جڑا کو بندہ آندا جی اپنا لوچ فرائی کر کے ٹر جاتا ہے. یہ پہلے جنیدی سلسلہ ہوتا تھا. تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اولیاء میں جو مقام ہے نا بایزید بستامی کا وہی ہے جو جبرائیل کا فرشتوں میں. ان دسو بھائی اے ان میچ انہوں دونوں درمیان بھی بزرگوں کا سردار کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو اولیاء کے سردار حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. ہاں جی باقی آپ کے بنائے ہوئے بابے ہیں. پھر انہوں نے لکھا بایزید بستامی کی معراج. وہ کہتے ہیں جس طرح نبیوں میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا، اولیاء میں حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کو معراج نہیں ہوئی ہے، ہمارے بابا جی کو ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا ہے سر کی آنکھوں سے. نعوذ باللہ، اے دیکھو کڈے بڑے بڑے جھوٹ. اس طرح کے جھوٹ کشر مجموع میں بھی لکھے ہیں بایزید کے بارے میں کہ انہوں نے جب تیسری دفعہ حج کیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا ڈائریکٹ، خواب میں نہیں سرکار، خواب دی نہیں. وہ خواب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آفر نہیں کی، اللہ نے کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ادھر تو کوئی پیکج آفر نہیں ہوا. بایزید بستامی کو بیداری میں کروا دیا دیدار. خواب میں صرف ہمارے نبی اسلام کے بارے میں آیا اللہ تعالیٰ کا دیدار. وہ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ جب میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. بس باقی یہ سب کچھ انہوں نے جھوٹ مشہور کیا ہوا، فراڈ مشہور کیا ہوا. اچھا اس چیپٹر کے اینڈ پہ جا کے وہ لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ کہتے ہیں بزرگوں سے ہم دین سیکھتے ہیں، اے دین جے. اور بابے نے پتا کہ کیا گوں، کہنا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ساری انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. ادھر بھی نہیں رکا، پھر کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. تنو میں دسنا تیرا جھنڈا کیڑا ہے. ہاں وہ بخاری مسلم میں آیا کہ میدان محشر میں ہر غدار کے لیے، غادر اور خائن شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جھنڈا بلند کرے گا اور بتایا جائے گا یہ ہے خیانت کرنے والا، تیرا جھنڈا وہ نہیں انشاءاللہ تعالی. اگر تو نے یہ کہا، اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہے، لیکن تیرے ماننے والے تجھے جو ہے نا کیمے والی مشین پہ چڑھا رہے ہیں بار بار لا کے. میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا وہ اب ظاہر ہے یہ بہت بڑی بکواس ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں، جب ہم بتاتے ہیں کہ نہیں کتابیں تو نہیں، وہی سب کچھ چل رہا ہے. کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی، وہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. اور سیم بات کشف المعجوب میں علی بن عثمان اجویری نے بھی لکھی ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ یہ کہتا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد، یا سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. چلو وہ تو تم کہہ لوگے کہ وہ شتیحات ہیں بابوں کی، لیکن یہ تو رسول اللہ پہ بھونکا ہوا ہے. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. تو وہ کہتے ہیں اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا، اس لیے کسی کو کنفیوژن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے بندو اللہ تو ہمارے نبی کے منہ سے نہیں بولتا، ان کے بارے میں بھی آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. نبی علیہ السلام کے دل پر وحی ہوتی تھی، اور تم لوگ اپنے بابوں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں چونکہ اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا, اس لیے نعوذ باللہ. قیامت کے دن تو بھائی جھنڈا ہی ایک ہے. ہاں لواء الحمد, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین, میں جتنے گزر چکے ہیں جتنے آنے والے ہیں سب کا سردار ہوں, قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کا خطیب ہوں. اور پھر آپ نے حدیث شفاعت آگے بیان کی اور اینڈ پہ آپ نے بتایا کہ تمام انبیاء سے ہو کے جب لوگ میرے پاس آئیں گے میں شفاعت کروں گا. اور پھر نبی الاسلام نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھ لو, عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, ان قریب اے محبوب ہم تمہیں اس جگہ پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص تمہاری تعریف کر رہا ہوگا. مقام محمود, یہ نبی کی عصمت پہ ڈاکہ مارنے والے لوگ ہیں, للچائی بھی نظروں سے دیکھتے ہیں, تمہاری آنکھیں بھی نکال لیں گے تمہاری زبانیں بھی کھینچ دیں گے, علمی طور پہ تو کھینچ دیے دیکھ لیں. 1200 سال میں جتنی عزتیں ویل کی تھی 12 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مٹی پلیت کروا دیا, میمز بن رہی ہیں تم لوگوں کی. تو یہ اس قسم کے جھوٹے دیواری اللہ منہ سے بولتا تھا, استغفراللہ. کہتے ہیں جی قرآن میں بھی آیا نا کہ وہ درخت کی طرف سے آواز آئی تھی انی ان اللہ رب العالمین, تو اگر اللہ تعالیٰ درخت کو اپنی تجلیات کا مرکز بنا کے بول سکتا ہے تو کسی بزرگ کی زبان سے بھی بول سکتا ہے. اچھا یار اس چیز سے یہ چیز کیسے ثابت ہوگی؟ اس سے تو یہ ثابت ہونا چاہیے تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کے منہ سے بھی ان کو تجلی بنا کے بولتا تھا, کہیں ہے رپورٹ ہوئی ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کے اوپر بھی تجلی ڈالتا تھا جس طرح کوہ طور کے اوپر ڈالی, اور بھائی اس کی وجہ سے قرآن میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر یہ قائم رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے, تو وہ بھی نہیں قائم رہ سکا. اپنی طرف سے جھوٹ نہیں جی, وہ بخاری میں ایک حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں, اور پوری حدیث پڑھو وہ تمہارے خلاف ہے. وہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور سب سے پہلی چیز فرض ہے, پھر نوافل کے ذریعے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. آگے حدیث پڑھتے ہی کو نہیں, آگے پتا کیا الفاظ ہے, پھر جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں, اور اپنے دشمن کے اگینسٹ جب میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اگر وہ خود خدا کا ہاتھ بن گیا ہوا تو اللہ سے کیوں پناہ مانگ رہا ہے؟ اسے چاہیے عین نگاہ مار کے انج کرے, یعنی کہ عین نگاہ مار کے یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیو ڈیلیٹ کرا دے. اور یہ محاورتن بات ہے کہ اس شخص کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جاتی ہے, جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. یہ محاورتن بات ہے, ہاتھ بن جاتا ہوں, مراد یہ کہ اب اس کے ہاتھ گناہ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا, یہ معنی ہے اس کا. کہتے ہیں نہیں جی اس میں ٹیکنیکل خرابی ہے, وہ تو پہلے ہی گناہ نہیں کرتا تھا اس لیے تو اللہ نے کہا میں ہاتھ بن جاتا ہوں. نبیوں کے علاوہ کس کے لیے آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ معصوم ہے؟ اور دوسری بات, جو شخص اپنی محنت کر کے اس مرتبے کو حاصل کرتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے انعام دیتا ہے, کہ پہلے تو وہ اپنی محنت سے اس مرتبے کو حاصل کر رہا تھا, پھر اللہ تعالیٰ اس پہ یہ کرم فرماتا ہے کہ اسے اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ گناہ کی طرف اس کے ہاتھ بڑھتے ہی نہیں ہے. تو یہ انعام تو ہے, وقتی طور پہ کوئی بندہ مرتبہ حاصل کر لے, لیکن استقامت کے لیے اللہ کا انعام ضروری ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا, صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکے گا. صحابہ نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی, جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد میں جنت میں نہیں جا سکتا, اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. اور ان کے ذرا تکبرانہ جملے سنے جی, میں سارے مریداں نو نال لے کے جائے گا, کتنے لے کے جائیں گا؟ جسے آپ جائیں گا وہ لے گئے جن نے تو لیتے, ہوں انشاءاللہ جڑے پیچھے بچے نے وہ رسول اللہ کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ان کے جھوٹے جھوٹے کچھ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں جو میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں. پھر وہی بات جو میں اکثر کرتا تھا وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی زبان سے نکل گئی. پتہ انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو اپنے کتوں کا نام بھی یزید نہ رکھیں. ہائے ہائے مفتی صاحب، آپ کے بزرگ بایزید بستامی نے تو اپنے کتے کا نام یزید رکھا ہوا تھا. انہیں نہیں سوری، کتا نہیں سی، ہو منڈا سی. نہیں نہیں منڈا نہیں سی، ویسے کنیت سی ابو یزید بستامی. تو آپ مجھے بتائیں، جس شخص کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ امام جعفر کی قبر پہ جا کے مرید ہوا ہے، کیونکہ امام جعفر کی وفات کے 50 سال بعد بایزید پیدا ہوا ہے، قبر پہ مرید ہوا ہے، اور امام جعفر علیہ السلام کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہ رکھیں، اور جو قبر پہ جا کے مرید ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں اپنے آپ کو بایزید کہہ رہا ہے، اور خود مفتی حنیف قریشی نے کہا ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی یزید نہ رکھیں. جن کے تم کتے ہو نا، انہوں نے اپنے کتوں کے نام یزید رکھے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں نا بزرگوں کے سگ ہے، ہاں ان کی زبان میں بات کروں گا نا، جن کے تم لوگ کتے ہو نا انہوں نے اپنے کتوں کے نام یزید رکھے ہوئے تھے. اچھا جب یہ بات کیا، کہتے ہیں نہیں جی کوئی علمی اعتراض تو نہیں ہے. بالکل میں مانتا ہوں علمی نہیں ہے، لیکن تمہاری ڈاکٹرن میں جذباتی اعتراض جو بنتا ہے میں نے کر دیا. نہیں جی یزید تو صحابہ کے بھی نام ہے. بھائی صحابہ کے نام یزید اس وقت ہیں جب یہ واقعہ کربلا نہیں ہوا ہوا تھا، امت کے دل دکھے ہوئے ہیں، نام سے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو تمہاری ڈاکٹرن ہے اس میں یہ نام درست نہیں ہے. نہیں جی جائز ہے، رکھو، ہاں رکھو، ہاں رکھو یزید اپنے بچوں کے نام، تاکہ تمہارے بچے جب سکول جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا، اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو لوگ کہیں یزید ابا آ گیا. رہو نا یزید تسی. دیکھ لو یہ تمہارا امام تھا نا بایزید بستامی، یہ بھی 261 ہجری میں مرا ہے، اور سیم 261 ہجری میں ہمارے امام بھی فوت ہوئے، امام مسلم. امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261، اور تمہارے امام ہے ابو یزید عیسیٰ بن تیفور بستامی، یا بستامی بھی کہتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی 261 ہجری میں. یہ کیا کہتا تھا؟ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں قسمیاں کہتا ہوں. اور امام مسلم نے کیا کیا؟ یہ ہے، یہ وہ بابے ہیں جو ہمارے بابے ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو ہمارے نبی کے ماننے والے ہیں. جو ہمارے نبی کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میں اپنی قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی. پھر امام مسلم نے ہی لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، داروغہ جنت رضوان پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا. صلوا علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد. تم لوگوں نے ہمارے نبی کے ساتھ غداری کی ہے، بھائی اب قیامت تک میری ویڈیوز تمہیں ہانٹ کریں گی انشاءاللہ. نہیں بچنا تسی، میرا نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شیخ کوئی نہیں. دیکھیں کدھر کدھر انہوں نے عزتیں ان لوگوں نے اویل کی ہیں اللہ رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں، جدادیں بنائی ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑا، غداری کی رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی سزا اتنی بڑی ہو سکتی تھی ہاں، کہ میری جیسی چیز اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دے. تو میں نے تو الحمدللہ، میں نے آپ کو بتایا میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر، سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے. میں نہیں جگہ بابا چھڑنا، جس جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے اس نے نہیں بچنا. ہاں اور یہ جو تم لوگ کوششیں کرتے ہو نا کہ ہم یہ کریں گے، 5 دفعہ مرڈر اٹمپٹ کروائی، ہم معاف لے جائیں گے، انجینئر صاحب ملک چھوڑ دیں، کہتے ہیں بھی مشورے بھی دیں دیجیے نا بھائی، جب تک تمہارے سارے کے سارے مولوی اپنی نیچرل ڈیتھ کے ساتھ اپنی قبروں میں نہیں چلے جاتے نا، اور میں ان کی قبروں پہ وکٹری کا نشان نہیں بنا لیتا، ہاں میں نہیں گئے ملک چھوڑنا، بالکل بھول جاؤ. جی انجینئر صاحب اپنے کمرے سے باہر، اور انجینئر تو تھوڑے گھریں چ وڑ گیا ہے، کمرے تو نہیں باہر نکلتا، کوئی کمرہ بچیا جے، کوئی مسیتی بچی جے، جتنے انجینئر نہ پہنچ گیا ہوئے, ان کو تو خواب میں بھی انجینئر نظر آتا ہے اب. ہاں اسی لیے دیکھ لیں سارے لوگوں نے دین کا کام چھوڑ دیا. آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ نہیں رہے کیا مین میڈیا, کیا سوشل میڈیا, کیا اینکرز اور کیا مذہبی اینکرز, سب کے سب مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. میرے پاس جب اینکرز آتے ہیں مجھ سے دین کے مسئلے پوچھتے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں کتنی پوڈ کاسٹ میری ریکارڈ ہوئی ہیں. دوسروں کے پاس جا کے میرے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے. دیکھا آپ نے, نوٹ کیا آپ نے بات ٹوٹل مجھے. میں کتنے کتنے مشکل ٹاپکس کے اوپر الحمدللہ ایک ایک بات کا جواب دیتا ہوں, گھنٹوں جواب دیتا ہوں. کہیں مجھے آپ نے سنا ہے کہ میں ان شخصیات کو ڈسکس کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے انہیں فوبیا, انجینئر فوبیا ہو چکا ہوا ہے. تو یہ خود انہوں نے اپنے لیے گڑا کھودا ہے نا. میں نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ تم اپنے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر لو. آخری جو گستاخی جو میں نے پیش کرنی تھی وہ کشف المحجوب میں بھی موجود ہے اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی. اپنے بزرگ کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہوں نے ایک جھوٹا خواب منسوب کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کھود کے وہ اندر اترے ہیں اور حضور کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں, بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. رسول اللہ کے بارے میں ایک نے ترجمہ کرتے ہوئے لکھا استخوان مبارک. استخوان ڈھانچے کو کہتے ہیں. اسے پتا تھا کہ میں دوسرے نے خیر ترجمہ صحیح کیا جی ہڈیاں. گھبرا کے اٹھے, اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر بیان کرو. چوٹا کوڑ, کوئی ایسا خواب امام حنیفہ نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا آپ نبی کی سنت کو جمع کریں گے, اس میں تو خوشخبری ہے. رسول اللہ کی سنت کو جمع کرنے کے لیے اس طرح کا گستاخانہ خواب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائے گا؟ اور دکھانا تھا اللہ دے بندے کو چوٹ کڑنا سی, میرے کو سکھ لینا. میں بھی 31 سال بریلوی رہا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اسلام کے کپڑے, آپ کے برتن, آپ کی لاٹھی مبارک انہوں نے ایک جگہ جمع کی ہے قبر میں اتر کے ہڈیاں. یہ کس امتی کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تم لوگ پھر حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے, صرف اس کے اوپر چندے بٹورتے ہو. تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور ان کے جسم سلامت ہیں. یہ نبیوں کا پروٹوکول ہے. اس عقیدے کی جڑ قرآن میں موجود ہے. سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے ہوئے تھے, اسی حالت میں موت آ گئی. وہ ٹیمپل آف سلیمان ہے کے لیے سلیمانی تعمیر ہو رہا تھا. جنات اتنے ان سے ڈرتے تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس طرف بھی اس کا دماغ جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یا ان سے پوچھ لے. تو قرآن کے الفاظ ہیں کافی عرصے تک وہ اس لاٹھی کے سہارے بیٹھے رہے اور لاٹھی کو جب دیمک چاٹ گئی پھر ان کا جسم اثر زمین پہ گرا, پھر انہیں پتا چلا. اور انہوں نے کہا اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو اتنی ذلت نہ کاٹتے. دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی لاٹھی کو, ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے, لیکن دیکھیں ان کے جسم اثر کے اوپر کوئی کیڑا نہیں چڑھا. تو نبیوں کے جسم تو قبر کے اندر کیا, باہر بھی وہ فوت ہو جائیں تو جسموں کو مٹی یا کوئی حشرات الارض نہیں کھاتا. یہ عقیدہ ہے. انبیاء کا تو درجہ بہت بلند ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے آئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے آلموسٹ 70 سال کے بعد حجر عائشہ کی جب دیوار گری تو ایک پاؤں ظاہر ہوا, لوگ پریشان ہو گئے. عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے, عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی, اور حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے. ان کی تو خالہ لگتی تھی اما عائشہ, کیونکہ وہ اسما بنت ابی بکر کے بیٹے تھے تو وہ محرم تھے. وہ اندر گئے, ان کو پتا تھا کہ قبروں کی لوکیشن کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ حضرت عمر کی قبر تھی, یہ ان کا پاؤں ہے. پھر وہ پاؤں اندر کر کے تو دوبارہ سے تعمیر کر دیا گیا اس کو. اچھا اس میں یہ بھی نہیں آیا کہ وہ پاؤں حضرت عمر نے خود اندر کر لیا ہو, کیونکہ وہ آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے نا, دنیا کی زندگی تو نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے دیکھا. ہوا قائم یصلی فی قبری, وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. لیکن آپ اگر قبر کھودیں گے آپ کو وہ نظر نہیں آئیں گے، وہ برزخ کا معاملہ ہے. صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے امامت فرمائی ہے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی، لیکن وہاں کسی کو نہیں پتا چلا، وہ ان سین بیریئر ہے، وہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے، وہ برزخ ہے. تو انبیاء کیا، انبیاء کے ماننے والے بھی جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں صحابہ کرام، ان کے جسم بھی اپنی قبروں میں اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے. پھر وہ مشہور حدیث سنن نبی داؤد کے اندر، جس کی صحت کے اوپر ہمارے استاد نے کلام کیا شیخ زبیر لیزئی صاحب نے، لیکن انہوں نے انصاف کیا مشکات کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ محدثین کی کثیر جماعت اس حدیث کو صحیح سمجھتی ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کا دن یوم مشہود ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، اب دیکھیں سوال کر رہے ہیں، کوئی 295 سی نہیں لگی، اس سوال کی برکت ہے کہ حضور نے جواب دے دیا. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اچھا، بعض لوگ اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن اس عقیدے کو نہیں وہ ضعیف سمجھتے. ہمارے استاد نے جب اس حدیث کے اوپر حکم لگایا شیخ زبیر لیزئی صاحب نے، تو انہوں نے فضائل درود و سلام والی کتاب میں لکھا کہ عقیدہ یہ بالکل درست ہے، کیونکہ ایک اور روایت ہے جو صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب تستر شہر فتح ہوا ایران کا، وہاں ایک تابوت نکلا جو حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت تھا. تو وہ حضرت عمر سے انہوں نے پوچھا کہ ہم اب اس کو کیا کریں، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح رات کے وقت 11 قبریں کھودو، کسی ایک میں ان کو دفنا دو تاکہ لوگوں کو ان کی قبر کی لوکیشن کا نہ پتا چلے، کوئی بے حرمتی نہ کرے. تو اور اس میں الفاظ ہے کہ بے شک یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے، اور اللہ کے انبیاء کو نہ تو کوئی درندہ ان کے جسموں کو کھاتا ہے، نہ آگ کھاتی ہے، اور نہ مٹی کھاتی ہے. یہ حدیث جو ہے یہ سب کے نزدیک درست ہے، جو ابو داؤد کی روایت کو صحیح نہیں سمجھتے، جس میں ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی صاحب اور امام بخاری، باقی پوری امت اس روایت کو بھی صحیح سمجھتی ہے، اور ہمارے نزدیک وہ روایت بالکل ٹھیک ہے. وہ جو راوی کا وہم ہوا وہ ایک دادا کے نام کے اوپر اختلاف ہے. بن جابر آتا ہے، ویسے نام تو اس کا یزید بن عبد الرحمن بن جابر ہے، دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں یہ یزید بن عبد الرحمن بن تمیم ہے، لیکن جن کا موقف ہے کہ یہ وہ سکا اور صدوق راوی ہے انہی کا موقف درست ہے. بہرحال یہ عقیدہ سب کے سب لوگ درست مانتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی لاشیں سلامت ہیں. اب مجھے بتائیں یہ اس طرح کے عقیدے جو لوگ لکھ کے گئے ہیں رسول اللہ کے بارے میں. لو جی میں نے 5 حوالے دیے ہیں، اس سے پہلے اشرف جلالی صاحب کو بھی دیے تھے، مفتی انیف صاحب کو بھی دیے، اور بھی لوگوں کو. اب تم نے ڈرامہ اپنا لگا لیا نا، خوش ہو، اکیلے ریس میں دوڑ کے فاتح ہو چکے ہو، چلو ٹھیک ہے جواب دو. تم نے جو جواب دے رہے ہیں نا، میں نے ان جوابوں کے جواب بھی دے دیے میں، کیونکہ تمہارے سارے مناظرے میں نے دیکھے ہیں. جو تم ڈرامہ بازی لگاتے رہو نا باقی لوگوں کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہم بھی بریلوی رہے ہیں. وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. یہ پیو بگوٹن نہیں روحانی طور پہ، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، یعنی دیوبند والا بھی دیو آپ بیچ میں شامل کر. یہ سمجھانے کے لیے، یہ کوئی اچھا میری اس طرح کی بیچ میں سے باتیں لوگ نکالتے ہیں، بڑا متکبر ہے، یہ ہے وہ ہے، یار اس طرح تو آپ کسی کے ساتھ بھی کریں نا، وہ کر سکتے ہیں، میری پوری بات سنا کریں. اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی قرآن یہودیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو آپ کہیں جی قرآن کہتا ہے کہ یہ خنزیر اور بندر ہے، اس نے قرآن کھولنا بھی نہیں یہودی نے، اے میرے نالج کر دے جی کہ میرا کوئی میں نے کوئی جوک کے طور پہ جملہ بولا ہوا ہے، جس کو تکبر بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک اتنی گفتگو میں نے ایک بات کی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہوئی ہے، کئی باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کا تعارف کروایا، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ یہودیوں کو فضیلت دی ہوئی تھی، لیکن جب تم نے انبیاء کا راستہ چھوڑا پھر تمہارے اوپر یہ ذلت، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اور پھر اس کے بعد بندر اور خنزیر وہ یہودی بنے جنہوں نے پیغمبروں کا راستہ چھوڑا. تو یہ اس طرح بیچ میں سے کلپ آپ اللہ تعالیٰ کے بھی کاٹے نا، نبی الاسلام کی احادیث میں تو بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں جو آپ اس طریقے سے اگر پیش کریں گے تو آپ غلط کریکٹر پیش کرنے کی کوشش کریں گے. وہ نبی الاسلام کی پوری زندگی وہ نہیں ہوگی, وہ ایک حصہ ہوگا اس کا, اور وہ کسی کانٹیکسٹ میں ہوگا. لے جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے حق کو واضح کر دیا الحمدللہ, جہاں سے میں نے بات سٹارٹ کی تھی, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دیکھیں اللہ کی خفیہ تدبیر, جب کبھی بھی کوئی اس طرح کی شیطانی حرکت کوئی بھی کرتا ہے, اللہ تعالی ہماری دعوت کو اس کی وجہ سے اور اونچا کر دیتا ہے. اور یہ ہماری دعوت نہیں ہے, یہ اس شخص کی دعوت ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا جی, اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں نا, اسپیشل ٹاپک تو میں نے ڈسکس کر لیا, اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں میرے ممبر پہ آنے سے پہلے کی ریسیو ہو چکی ہیں, میں ایک ایک کر کے ان کو کور کرتا ہوں. جو تو ڈاکٹرین پہ مشتمل ہوگی کوئی بات, تو میں اس کے لیے ویڈیو اپنی ریفر کر دوں گا آپ کو, لیکن ورڈک ضرور دے دوں گا. اور جو کوئی مختصر بات ہے انشاءاللہ اس کو میں یہیں پہ بریف کر دوں گا. جنت دوزخ کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اس دنیا کا کیا ہوگا؟ واللہ عالم جی, یہ تفصیلات تو ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں. الٹیمیٹلی جو جنت کے لیے لوگ نامنیٹ ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے, اور جو جہنم کے لیے نامنیٹ ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں, سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا اذن دے گا, اور وہ لوگ بھی جہنم سے نکال لیے جائیں گے. اور سب سے آخر میں جو شخص جہنم یعنی دوزخ سے نکال کے جنت میں لایا جائے گا, اسے بھی اس پلینٹ ارتھ سے 10 times بڑی جنت ملے گی, جو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. یہاں 10 مرلے کا پلاٹ حاصل کرنا آپ کے لیے ایک تردد والا کام ہے. 10 planet earth کے برابر جنت اس شخص کو ملنے والی ہے جو سب سے آخر میں اپنے گناہوں کا عذاب بھگت کے ہزاروں لاکھوں سال جنت میں جائے گا. اور جو لوگ جہنم میں جائے بغیر چلے جائیں گے, ان کی جنت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے, آمین. غیر مسلم کو راہ حق کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی ہم ہی کر رہے ہیں میرے بھائی, سب سے زیادہ ویڈیوز ایتھیزم کے حوالے سے ہماری ہیں, باقی سب لوگ صرف رونا روتے ہیں. آپ جائیں ہمارے چینل کے اوپر جا کے دیکھیں, سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں ایتھیسٹ کو نان مسلمز کو جو دعوت ہے, درجنوں ویڈیوز ہیں میری. ہدایا وکٹری چینل, اس پہ نیشنل جیوگرافک ڈسکوری چینل سے ویڈیوز کاٹ کے بیک گراؤنڈ میں لگا کے ایک ایک چیز بریف کی گئی ہے. پھر میری ایک ویڈیو فرام کریشن ٹو کریٹر, کائنات سے خالق کائنات تک, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہو کریٹڈ گاڈ, یہ ہے. تو الحمدللہ بہت ساری ویڈیوز ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو اولاد پیدا ہوتے ہی وفات پا جائے گی اس کی وجہ سے والدین جنت میں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو تکلیف دیتا ہے نا, اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ جنرل رول ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کو جو کوئی بھی دکھ درد اندیشہ, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے, اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی نعمت سے محروم ہو جائے, اور اسپیسیفکلی آنکھ کے حوالے سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھ کی نعمت لے لوں تو اس کی جزا میرے ہاں جنت کے سوا کچھ نہیں. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے اپنی نفلی عبادات میں کوتاہی کا شکار ہو جائے, فرض میں نہیں, فرض کی تو کوئی چھٹی نہیں, وہ تو بخاری میں حدیث ہے, نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے اشاروں سے پڑھ لو, نماز تو آپ نے پڑھنی ہے جو نفلی عبادات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اگر میں اس شخص کو دوبارہ سے ویسی صحت دوں تو کیا یہ وہی کام کرے گا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کے لیے پھر تم وہی عمل لکھتے رہو جو یہ پہلے کیا کرتا تھا, کیونکہ تکلیف تو میں نے اس کو دی ہے. اس طریقے سے جس کی اولاد بچپن میں فوت ہو جائے یا امیچیور قسم کی پریگنینسی ضائع ہو جائے, یہ تمام کی تمام چیزیں قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جو نابالغ بچے کی میت کی دعا ہے اس میں الفاظ موجود ہیں کہ اس کو ہمارے لیے شافع بنا, تو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ. جماعت کے ساتھ اگر نماز رہ جائے تو اسے گھر میں ادا کر سکتے ہیں, جائز ہے, لیکن مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ضروری ہے. مسجد میں جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی اور کی بھی جماعت رہ گئی ہو اور وہ آپ کو مل جائے تو آپ اس کے ساتھ جماعت قائم کر لیں گے. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ اب تو اتنا لیٹ ہو چکا ہے کہ اس وقت مسجد میں بھی کوئی نہیں ہوگا اور عموماً مساجد کو تالا بھی لگا دیا جاتا ہے, تو جب نماز رہ گئی تو گھر بھی پڑھی جا سکتی ہے, جائز ہے, لیکن اس کی روٹین نہیں بنائی جا سکتی. بخاری مسلم حدیث ہے جو لوگ نماز مسجد میں مرد ادا نہیں کرتے, اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا. اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو اتنی سختی ہے مرد کے لیے. رسول اللہ کا تبلیغ کا طریقہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو طریقہ ایسا ہے کہ جس کو اکثر یہ چھوڑے بیٹھی ہے, قرآن کے ذریعے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, اے نبی تم فرماؤ یہ قرآن اس لیے مجھے وحی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سنا دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے. طریقہ, انسٹرومنٹ آف دعوت تو قرآن تھا. طریقہ پھر پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. تین موڈ قرآن میں آئے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ, اچھے باز کے ساتھ, اور مجادلہ کرو آسن طریقے سے. یہ تین طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو حکمت کی بات سجھائی دے گی وہ بات سمجھ لیں گے, بعض لوگ اچھا بات سن کے, اور بعض لوگ جو بکے ہوئے ہوتے ہیں اپنے فرقوں کے ہاتھوں, یا وہ لوگ کے جو اتنے الجھ چکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر مجادلہ کرنا پڑتا ہے, ترکی بترکی ان کو جواب دینا پڑتا ہے. یعنی کہ جب وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہوں تو آپ تھانوی رسول اللہ سامنے رکھیں تو فوراً کفر کہیں گے, نہ علی فرایا چپیڑ مار دو انہوں نے, لو سامو. ہاں اے کرتے ہو, اسے کہتے ہیں جا دل ہوں بلتی ہی احسن. اور پھر مجادلہ پھر ظاہر ہے وہ ترکی و ترکی جواب میں ہوگا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ غامدی سٹائل میں نہیں ہوگا, وہ تارے جمی سٹائل میں نہیں ہوگا, وہ حضرت عمر والے سٹائل میں ہوگا. وہ رسول اللہ کے سٹائل میں ہوگا. مسلم شریف میں 2005 نمبر حدیث ہے, نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. نبی الاسلام کا جو سٹائل ہے نا دعوت کا, صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث 2005, وہی ہے جس سٹائل میں گفتگو کرتا ہوں یا ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کرتے تھے. اس لیے تو دنیا میں چینج آتی ہے. ہاں باقی نارمل گفتگو اگر ایک بندہ مجھ سے کرے گا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ تو میں اس سٹائل میں تو نہیں بات کر رہا ہوں گا, یہ تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے. جعلی بینک سٹیٹمنٹ بنوانے کے لیے جو رقم ادا کرتے ہیں کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ثواب کا کام ہے جو کیا کرے, کڈے بھولے بن کے میرے کو پوچھ رہے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق ہے اور گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو معلوم نہ پڑ جائے. ایک مجلس میں تین طلاقیں کیا واقع ہو جاتی ہیں؟ ایک مجلس میں تین طلاقوں کے اوپر اہل سنت کے ہاں اجماع ہے کہ ہو جاتی ہیں اگر وہ عورت ایسی ہے جس کے ساتھ مرد نے صحبت کی ہے, اور اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے پھر ایک ہی تصور ہوگی دوبارہ نکاح اس سے ہو سکتا ہے, لیکن جس کی رخصتی ہو چکی اس سے نہیں ہو سکتا. تفصیل کے لیے میری ویڈیو دیکھیں. حلال جانور کے پیشاب سے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے جی, یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے, ہمارا رزق اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جس طریقے سے مویشی ہیں, بکریاں, گائے, بھینس, اونٹ, ان کے گوبر کے ذریعے ہم ایندھن حاصل کرتے ہیں, ان کے دودھ کو استعمال کرتے ہیں. اگلے زمانوں میں تو اکثریت کا سورس آف انکم یہ ہوتا تھا, تو وہ تو بےچارے پوری زندگی کپڑے چینج کرتے رہے, تو ایسے ہو نہیں سکتا. اسی دیکھیں مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز درست ہے. اب بکریوں کا باڑا وہ تو مینگنیوں سے پر ہوگا, وہاں نماز کیوں درست ہے؟ اس لیے کہ وہ ناپاک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاک ہے، ورنہ انہوں نے کہنا کھا لو. تو ان کو پتا ہے صاحب نے کیا کہنا ہے ان کو کہ بلغم، تو وہ حنفی بھی دیوبندی اور بریلوی کہیں گے بلغم پاک ہے، ان کو کھا لو. وہ کہیں گے کہ نہیں جی پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کھا لیا جائے، پسینہ پاک ہے کھا لو. ٹھیک ہے، کیا بیگم کے کہنے پر مرد داڑھی مڑوا سکتا ہے؟ اس طرح کی بیگم کو کہا کریں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ہاں بیگم صاحبہ تو سیدھے شاہی کوئی نہیں، کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. ماں باپ کوئی شاہ نہیں ہے رسول اللہ کے مقابلے کے اوپر، بیگم تو شاہی کوئی نہیں بیچاری مسکین. نہیں میں ایک بس ڈرائیور ہوں، دن میں اپنے شہر میں تقریباً 100 کلومیٹر چلتا ہوں، کیا نماز قصر ہوگی؟ شہر کے اندر رہیں گے تو قصر نہیں ہوگی، شہر سے باہر 20 کلومیٹر نکل جائیں گے تو قصر ہوگی، شہر کے اندر قصر نہیں ہوگی. البتہ آپ چونکہ ایک تکلیف دہ زندگی گزارنے، آپ کے لیے ٹائم مینج کرنا مشکل ہے. آپ شہر کے اندر زور و اثر جمع کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء بھی جمع کر سکتے ہیں، لیکن فرض پورے ہی پڑھیں گے آپ. رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھے گا اس پہ 11ویں شریف کھانا حرام ہے. ہاں کیونکہ 11ویں والے پیر نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں وہی نماز کا طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. دیکھا میرا دماغ کتنے گند ہے. 11ویں لال کر دیجئے تو پھر رفع الیدین کرنا پوے گا جی، ہوں تک تو حرام جی 11ویں تھوڑیاں. ٹھیک ہے، نماز نبی علیہ السلام سے ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے ثابت نہیں، تفصیلی ویڈیوز میری اس پہ ریکارڈ ہیں. امام صاحب کے پیچھے ہم قرآن کو دل میں اردو کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ جی جی کریں، دل میں، زبان سے نہ کریں، دل میں کرتے جائیں، کیوں نہ کریں. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، تو ایک جانور، ہاں جی اس کے، تو یہ عمومی حکم ہے نا، ایکسپشنز آر آلویز دیئر. قرآن میں تو آیا کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، ایکسپشن ہے. اسی طریقے سے قرآن میں ہے کہ ہم نے مرد اور عورت کے ملاپ سے تمہیں پیدا کیا، لیکن عیسیٰ نے مریم کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. تو اس طرح کی ایکسپشنز ہوتی ہیں. سنن ابی داؤد میں حضرت علی سے رفع الیدین والی حدیث ثابت ہے، وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی زناد اور اس کے راوی کے عبد الرحمن ضعیف راوی. نہیں، رفع الیدین کی حدیث جو ہے وہ موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے جی. جس راوی کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہے، حضرت علی علیہ السلام سے یہ روایت جو ہے وہ جز رفع الیدین میں بھی امام بخاری نے سٹارٹ میں لی ہوئی ہے، بالکل درست ہے. پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پر بات کریں، ہم کرتے رہتے ہیں میرے بھائی، ایجوکیشن سسٹم میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ہماری ایجوکیشن بہت لیگ کرتی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے، تو اور پلس اس میں تو کئی اینگل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، تو میں تو کرتا رہتا ہوں مختلف اوقات میں. یعنی کو ایجوکیشن کو اوائڈ کرنا بھی گورنمنٹ کا کام ہے، ہم تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ مفت تعلیم پرووائڈ کرے ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان میں پاورٹی سرکل سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ تھا تعلیم، وہ بھی اب ہمارے حکمرانوں نے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہم سے چھین لی ہے. اب تو یونیورسٹیز کی تعلیم ایک مشکل کام ہو چکا ہوا ہے. جب امریکہ دریافت ہوا تو وہاں پر کوئی اللہ کا نام لینے والا کیوں نہ تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے کوئی ایسی قوم نہیں چھوڑی جہاں ڈر سنانے والا نام. بھائی اتنی تفصیلات تو ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کیا تھا، لیکن ٹیمپرڈ تو ہوئی ہیں چیزیں وقت کے ساتھ. ایک خدا کا کانسیپٹ تو آپ افریقہ کے جنگلوں میں بھی چلے جائیں، ایک خدا کا کانسیپٹ تو موجود ہے. انبیاء کرام تو آئے، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت کوئی نبی موجود ہوتا ہے. دیکھیں اس وقت بھی 1400 سال سے تو کوئی نبی نہیں آیا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کے درمیان آلموسٹ 600 سال کا وقفہ ہے، اس میں بھی کوئی نبی نہیں آیا. تو یہ نہیں ہے کہ ہر وقت نبی کا ہونا ضروری ہے، اس طرح نہیں ہے. اب ختم نبوت ہو چکی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلے بھی جو انبیاء کرام آتے تھے ہر قبیلے قوم کے لیے آئے، دیٹس آل. وہ جب چلے گئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چین چلتی رہے گی بعد میں، بس وہ تعلیمات پھر ٹیمپر ہو جاتی ہے نا. اولیاء اللہ اور بابوں میں فرق بتا دے آج کافی حد تک نمایاں کر دیا. اولیاء وہ ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو کتابوں کے ساتھ غدار کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، وہ بابے ہیں. ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں تو ان کی عزت تو کتابوں کی وجہ سے تھی، جب انہوں نے کتابوں سے غداری کر دی تو ختم. بھئی فوج میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر پاکستان کے ساتھ کوئی غداری کر دے تو اگر وہ کوئی جنرل بھی ہو ریٹائرڈ اس کے بیج اتار لیے جاتے ہیں. سر تھوڑے بابا نے بیج نہ لائیے سی, عزتیں اویل کی انہوں نے اللہ رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے اللہ رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم, اور سواریاں سوار کر کے مکے اور مدینے کی بجائے جا کے بغداد اجمیر اور دیوبند اور بریلی میں پھینک دی. اگر کسی دوست یا رشتہ دار کی کمائی حرام نہ ہو تو کیا اس کا تحفہ قبول کر سکتے ہیں؟ جائز ہے. نبی الاسلام نے کفار کے تحفے بھی قبول کیے, یہودیوں کے بھی. یہودی سود کا کام کرتے تھے. صحیح بخاری میں نبی الاسلام نے ایک یہودیہ کی دعوت قبول کی جس نے آپ کو زہر بھی دے دیا تھا, جس کی وجہ سے کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے. تحفہ قبول کر سکتے ہیں. کیا حلالہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے جی, حرام ہے بالکل. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, حلالہ کرنے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. جو قرآن میں حلالے کا ذکر ہے وہ حلالہ نہیں ہے, وہ ایک سمجھانے کے لیے ایک ٹرم ہم نے حلالہ ڈیوائز کر دی ہوئی ہے نا. اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی مرضی سے کسی عورت کو طلاق دیتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے پرانے خاوند کی طرف جا سکتی ہے, بشرطے کہ دوبارہ وہ اس کے ساتھ نبھ سکے. اس کی تسبیحات پڑھنے کے بعد دم کرنے سے شفا ملتی ہے, لیکن جو بچے بولنا نہیں جانتے کیا ان کے گلے میں لکھ کر ڈال سکتے ہیں؟ لکھ کے کیوں ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دم کر دینا ان کے اوپر, ضروری تو نہیں کہ انہوں نے تسبیحات پڑھنی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا آپ آخری تین سورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے, اور بخاری میں ہے کہ آخری تین سورتیں آپ تین تین دفعہ رات کو سونے سے پہلے خود پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کرتے تھے. آپ کسی پہ بھی کر سکتے ہیں, اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں. آخری تین سورتیں المعوذات, تین پناہ دینے والی سورتیں, یہ ہیں صحیح سنت تعویذ. المعوذات, کن کن باتوں سے انسان دار اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ جیسے ہی اپنا فرقہ چھوڑ دے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جنتی فرقہ ہے وہ ہمارا ہے باقی جنمی ہے, تو آپ فارغ, سیدھی سی بات ہے. ہاں, جو اسلام اس شخص پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم, اس اسلام سے نکلنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کا انکار ضروری ہے جو ضروریات دین ہے. ضروریات دین کیا ہے؟ اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, ختم نبوت کے اوپر ایمان, آخرت کے دن کے اوپر ایمان, یہ وہ ساری چیزیں جو ضروریات دین میں, وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. بنیادی دین ہی ہے عقیدہ توحید, رسالت اور آخرت. عدت کیوں ضروری ہے؟ کن صورتوں میں عدت نہیں ہوتی؟ ایک ہی صورت ہے جس میں عدت ختم ہو جاتی ہے, جب عورت امید سے ہو اور اس کی اولاد پیدا ہو جائے. تو اگر جس دن اس کا خاوند فوت ہوا ہے اس دن بھی اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا وہ سوگ ختم ہو جاتا ہے, چار مہینے دس دن کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ صرف اس لیے ہوتی تھی تاکہ یہ چیز کنفرم کی جائے کہ کہیں پریگنینسی تو نہیں ہے. نہیں, یہ ریزن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حکمن فرما دیا ہے کہ تین مہینے تک عورت نکاح نہیں کر سکتی کوئی اور, اگر وہ متعلقہ ہے, اور اگر بیوہ ہے تو چار مہینے دس دن, اور اگر پریگنٹ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے, اور اس کے بعد بھی جب تک وہ آلموسٹ چالیس دن تک پاک نہ ہو جائے اس وقت تک وہ نئی شادی نہیں کر سکتی. یہ حکم ہے. اذان حکم ہے. آج اذان کی کوئی ضرورت باقی نہیں. ہم گھڑی دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں, الارم کی وجہ سے جاتے ہیں, لیکن اذان اپنی جگہ رہے گی. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آیا کہ رمل جو طواف کے پہلے تین چکر اکڑ کے چلنا, وہ اس لیے تھا کافروں پہ روب ڈالنے کے لیے. جو یہ کہتے تھے مدینہ جو ہے سرزمین ہے بیماریوں کی اور صحابہ اکرام بیمار ہو چکے ہوں گے, تو نبی علیہ السلام نے کہا تم نے اکڑ کے چلنا ہے اور اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا رکھنا ہے, اس کے نیچے سے یوں گزارنی ہے روب ڈالنے کے لیے. لیکن آج تو اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں, لیکن سنت باقی رہے گی. اکیڈمی شروع کرنے کے بعد کبھی آپ نے یو ٹرن لیا کسی بات سے یا رجوع کیا؟ جی, میں نے دس باتوں کے اوپر رجوع کیا, لیکن وہ دس باتیں وہ ہیں جن پہ جو میرا پہلا موقف بھی تھا وہ موقف بھی امت کا ہے, لیکن اس وقت میں اس موقف کو بہتر سمجھتا تھا اب اس موقف کو, لیکن جب میں اس موقف کو بھی بہتر سمجھتا تھا تب بھی میں اس موقف کو بھی بتاتا تھا کہ یہ بھی سکول آف تھاٹ ہے, ہم اس کے اوپر بھی فتویٰ نہیں لگاتے. مثلا میرا پہلے موقف تھا کہ خواہ جہری نمازیں بھی ہوں آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے اگر امام سکتا نہ کرے. اب میرا موقف یہ ہے کہ سکتا کرے تو پڑھنی ہے, اگر سکتا نہ کرے تو سن لینا کافی ہے. لیکن اس زمانے میں نے اس موقف کے بارے میں بھی کوئی سخت رائے قائم نہیں کی ہوئی تھی, تو میں نے یہ ایک ہی جگہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا ہے, انجینئر محمد علی مرزا کے دس رجوع, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. 1400 سال سے امت حنفیت پر قائم ہے. ہوئے 1400 سال تو امام حنیفہ کو نہیں ہوئے, 1400 سال نے امام حنیفہ کو فوت ہوئے, آلموسٹ 1250 سال ہوئے, تو 1400 سال کہاں امت. 1400 سال سے تو نبی الاسلام کا لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں, کیا یہ ان کے حق میں ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ حق کہاں سے ہو گیا میرے بھائی؟ حق پہ تو ان کے ہونے کی دلیل ہے جو امام حنیفہ سے پہلے لوگ تھے, جو وہ لوگ تھے وہ کس دین کے اوپر تھے. اور امام حنیفہ کی طرف بھی جو جھوٹ منسوب ہوئے ہیں نا, یہ بھی 4th century میں ہوئے ہیں. امام حنیفہ کے وہ مسائل جو خود حنفیوں نے چھوڑ دیے ہیں, ان پہ آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کوئی اعلی حضرت سے پوچھے کہ تمہارے امام حنیفہ نے تو کہا کہ مدینہ حرم نہیں ہے, اور تم کہہ رہے ہو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, تو اعلی حضرت آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے امام حنیفہ کو غلطی لگی ہے. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں, ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ 1200 سال بعد آپ غلطی نکال رہے ہیں. انہیں پتا تھا غلطی تو لگ سکتی ہے. غلطی سے ایک شخص پاک ہے جس کی قبر مدینے میں, صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں باقی سب امتی ہیں. حنفی جو ہیں وہ عقیقہ کرتے ہیں, امام حنیفہ عقیقے کو اور جاہلیت کے زمانے کی رسم سمجھتے تھے. امام حنیفہ شوال کے 6 روزوں کو درست نہیں سمجھتے تھے, ایون امام مالک بھی. لیکن آج ہمارے پاس بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کی 5 کتابوں میں, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں حدیث ہے, جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے گویا اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں, بدنیتی سے نہیں, ان بچاروں تک حدیثیں نہیں پہنچی ہوئی تھی. اور جب اماموں نے خود کہہ دیا کہ ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو, تو اصل حنفی وہ ہوگا جو امام حنیفہ کی وہ بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دے. یعنی کہ ایسی ہم حنفی ہیں کہ جو بات امام حنیفہ کی غلط تھی ہم نے چھوڑ دیے, جو بات امام شافی کی غلط تھی وہ چھوڑ دیے. امام شافی کا موقف غلط ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور یہ اپنی رائے سے نہیں, بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. اب عائشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا, نبی الاسلام کے سامنے میں لیٹی ہوتی تھی, آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, سجدے میں جاتے لگتے تو آپ میرے پاؤں ٹو دیتے, میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی, اور پھر جب آپ قیام میں واپس جاتے میں پاؤں سیدھے کر لیتی, تو بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس ایک مسئلے نے انڈونیشیا اور ملیشیا کے مسلمانوں کی مت مار کے رکھ دی ہے. ان کی عورتوں نے گرمیوں میں بھی دستانے پہنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خامدوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہی ہوتی ہیں, ان کو خطرہ ہوتا ہے خامند کا وضو نہ ٹوٹ جائے. ایک بلنڈر لاکھوں مسلمانوں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. اگر حدیث پہ عمل کرتے تو اس مسئلے کو چھوڑ دیتے. اسی طریقے سے امام حنیفہ اس مسئلے میں غلط ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی کو پیرے پہ نبی الاسلام نے مامور کیا, ان کو تیر لگتے رہے, پورا کرتا ان کا خون آلود ہو گیا. بعد میں جب نماز مکمل کی تو ساتھیوں نے کہا آپ نے نماز توڑ کے ہمیں اٹھا لینا, تو ان کا میں نے اس چیز کو ناگوار سمجھا کہ میں نے ایک سورت شروع کی ہے, میں اس کو آدھے ہی چھوڑ دوں. تو ان کو تو حضور نے نہیں کہا کہ تیرا تو وضو ہی ٹوٹ گیا. صحابہ کرام کی زندگی تو جنگوں سے عبارت تھی, وہ یہ رسک لے سکتے تھے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی نہیں ٹوٹتا. اور خون ناپاک بھی نہیں ہے, خون کھانا حرام ہے, جو قرآن میں ہے نا, بہتا ہوا لہو, مردار, خنزیر کا گوشت, اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو الحمدللہ آپ فقہ محمدی پہ چلیں تو آپ کے لیے آسانی ہے, باقی لوگوں کو کہیں نہ کہیں غلطیاں لگی ہوئی ہیں, اور یہ ہم غلطیاں خود نہیں نکال رہے, حدیث کی روشنی میں نکال رہے ہیں. الحمدللہ بلوچستان میں ریاست کی طرف سے لوگوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ یار پہلے تو آپ یہ جھوٹ لکھ رہے ہیں, میں 2012-13 سے مسنگ پرسن ان ساری باتوں کے اوپر اللہ کے فضل سے بولتا رہا ہوں, آپ نے بالکل جھوٹ بولا ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں ابھی میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, پچھلے ہفتے 2 چیفز کو میری ریکویسٹ, اس میں جو پی ٹی اے کے ساتھ ہو رہا ہے, جو بلوچستان میں, باقی ساری چیزیں میں نے بیان کی ہیں. ایوی نا بغیر ٹک ٹو چڑھ پڑے گا. شیعہ لوگ جو ناد علی پڑھتے ہیں اور سنی بھی پڑھتے ہیں, فراڈ ہے جی, شرک کے اوپر مبنی ہے, صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. مولا علی کا شیعہ وہ ہے جو اللہ سے مانگے گا, کیونکہ مولا علی بھی اللہ سے مانگتے تھے. ہم اپنے گھروں میں موجود بزرگ باپ دادا وغیرہ کو کیسے سمجھائیں؟ بھئی یہ مشکل کام ہے, کیونکہ باپ داداؤں کے اندر ایک اکڑ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو, بے شک وہ پڑھ لکھ بھی جائے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہی ہے. ابھی ایک جاہل باپ بھی اپنے پی ایچ ڈی بیٹے کو اس طرح ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے مجھے اس سے زیادہ پتا ہے, خدا کے لیے. میں اتنا پڑھا لکھا ہو کے بھی اپنے بچوں کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرتا کہ مجھے ان سے زیادہ پتا ہے. کئی بار مجھے سیکھنی پڑ جاتی کوئی بات, تسلی سے سنتا ہوں, ان کے اوپر اپنا حکم نہیں چلاتا, ان کے ساتھ بات کرتا ہوں, بحث کرتا ہوں کہ بتاؤ مجھے قائل کرو اس بات کے اوپر. یہ ہمارے باپ داداؤں کی پتہ نہیں کیا ٹریننگ ہوئی بھی تھی, گنڈا اور بدماش بن کے باپ گھر میں انٹر ہو تو یعنی گھر کے اندر بالکل سناٹا چھا جائے, اور لوگ اس طرح کے واقعات کو یاد کر کے بتاتے ہیں ساڈے دادا جی کا اتنا روب سی کو بولتا نہیں سی یار, وہ دادا سی یا کوئی جانور سی, پاپا میری جان آ رہی فلم, وہ اینیمل اس فلم کا نام ہے یار, خدا دا نام ہے, یہ کون سی دینداری ہے یار. وہ ساڈے ابا جی اتنے روب والے سن, ایک ویاہ تے گئے اتھے کسی نے گل کی پوری زندگی اس کا ہار نہیں بڑے, یہ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں پاپا میری جان کی, اینیمل تھا وہ. کیا یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کون سا دین آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے؟ تو ایتھکس کو سیکھیں, پروفیشنل ایتھکس کو سیکھیں. اب رہ گیا باپ داداؤں کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے, انہیں یہ نہ کہیں کہ آپ کو کہاں غلطی لگی ہوئی ہے, انہیں کہ دسو سانو کیوں ہے, میں کہ کر لیا. یہاں سے بات سٹارٹ کریں, میرے ساتھ تصویر کھچوائیں جا کے لگائیں, جو پوچھے نا, جو خود آپ کو چھیڑے گا, آپ تو اس نے آپ کو موقع دیا نا, اسے دسو کیا مسئلہ ہے. کوئی کہے گا انجینئر صاحب قادیانی ہے, تو آپ نے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ اور قادیانی دجال والا میرا کلپ دکھا دینا, وہ کہنا لو سامو تو اڈے کار کھورا نکل آیا جی قادیانی دا تے. دیکھے نا, ٹاپک وہ بات کرنی ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں, وہ نہیں جو آپ سنانا چاہتے ہیں. یہ ساری گدڑ سنگیاں میں نے ایک ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہیں, مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, 22 سوالات میں میں نے دنیا بھر سے اس وقت سوالات دیے تھے, اور میں نے کہا تھا یہ ویڈیو اس کے بعد مجھے دوبارہ ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج اللہ کے فضل سے اس ویڈیو کو 6 سال ہو چکے ہیں. آپ کوئی چیز بھی سوچیں, کسی بھی طریقے سے دعوت میں کون کون سی ہرڈل ہے, ایک ایک چیز میں نے اس میں بیان کی ہے. میں نوکری کی مصروفیت کی وجہ سے 2 سال سے باجماعت نماز ادا نہیں کر سکا, کیا اس کا کوئی حل ہے؟ اس کا حل اس کے پاس ہے جس کے پاس آپ نوکری کر رہے ہیں, اس کے ساتھ اپنے ٹائم کو مینج کریں. عموماً اگر دفاتر کے اندر دیکھا جائے تو کھانے کا 1.5 گھنٹے کا یا کہیں 1 گھنٹے کا, بعض اوقات 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے زور پلس کھانا پینا, تو اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ تو اب آپ کا مینیجیریل ایشو ہے نا جی, اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. جب تک ریزالو نہیں ہوتا نماز دوبارہ آپ نے پڑھنی ہے. جماعت اگر آپ کی رہ جاتی ہے کسی وجہ سے تو چلے اس میں, لیکن نماز تو نہیں آپ چھوڑ سکتے, جمع بھی کر سکتے ہیں. سنی وہابی دیوبندی اور شیعہ, یہ فرقے کیسے ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی جب سامنے انجینئر صاحب کھڑے ہوں تو ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں, ہوئے میں کہ نہیں. وہ لوگ جو ایک دوسرے کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے, وہ اس کو کہتے ہیں مفتی صاحب, وہ آگے سے کہتے ہیں حافظ صاحب, اور دل ہی مسلمان بھی نہیں ایک دوسرے کو سمجھتے. اتحاد امت کرا دیتا. تابعی شریف میں مولا علی سے جو روایت ہے کہ مولا علی نے نماز کے آغاز میں, اور یہ یار تابعی شریف اگر اس قابل ہوتی نا تو ہماری مین اسٹریم کی کتابوں میں آ گئی ہوتی. ٹھیک ہے بہت بڑے امام ہیں, اس میں صحیح حدیثیں بھی ہیں, لیکن یہ روایتیں بالکل کمزور ہیں. مرد سفر کے دوران کسی بھی جگہ نماز پڑھ سکتا ہے, عورت سفر کے دوران کیا کرے, وہ بھی کسی بھی جگہ پہ پڑھ لے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی روڈ سے اگر آپ ہٹ کے کسی جگہ پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں گاڑی کی اوٹ میں, اس نے تو پردے میں نماز پڑھنی پڑ سکتی ہے. اب تو اکثر مساجد کے اندر عورتوں کا پورشن لادہ بنا ہوتا ہے, اور عموماً اگر مسجد میں نماز نہ ہو رہی ہو اس وقت تو مرد کوئی نہیں ہوتے وہاں پہ, تو سائڈ پہ کسی ایک جگہ پہ پورے حجاب کے اندر نماز پڑھے, نماز تو نہیں چھوڑنی. اور اگر بالکل کوئی مینج نہ ہو سک رہا ہو تو گاڑی کو قبلہ رخ کھڑا کریں, گاڑی کے اندر بیٹھ کے وہ نماز پڑھ لے. لیکن یہ مجبورن ہے, میں بتا رہا ہوں, بیٹھ کے فرض نماز نہیں ہوتی, صرف نفلی نماز ہوتی ہے. میرے والد صاحب بریلوی ہیں, ان کو میں رفع دین پر کیسے قائل کروں؟ ان کو رفع دین پہ نہیں, پہلے توحید پہ قائل کریں بھائی. بریلویوں سے ہمارا اصل اختلاف توحید کے اوپر ہے, رفع دین تو بہت بعد کی چیز ہے. رفع دین پہ قائل کرنے والوں کو اور یہ گیارہویں شریف جیدی کھاندے ہو نا, عید کی ذرا گیارہویں ہوتے ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ بتا دیں, وہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اگر ایک شخص نابالغ حالت میں مفاد پا جاتا ہے تو کیا وہ جنتی ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں, ایون غیر مسلموں کے بچے بھی, وہ بھی اہل فطرت میں ہیں, ان کا معاملہ یہ والا نہیں ہوگا. بعض لوگوں کے نزدیک جنت میں جائیں گے, بعض کے نزدیک وہ جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے, لیکن عذاب سے محفوظ رہیں گے. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو. جی تو پھر کیا ہاتھ باندھ کر یا کھول کر؟ دونوں طریقے سے ثابت ہے جی. نبی اسلام سے ہاتھ باندھ کے بھی ثابت ہے, کھول کے بھی. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. جہاں دو طریقے ہم مانتے ہیں, رفریزین کے بھی دو طریقے ہیں. آپ نے کانوں تک بھی ہاتھ اٹھائے ہیں, کندھوں تک بھی اٹھائے ہیں, ہم مانتے ہیں. ویتر کے تو سات آٹھ طریقے ہیں. لیکن جہاں کوئی چیز ثابت نہیں ہے, یعنی یہ چیز کوئی ثابت نہیں کہ نبی الاسلام نے رفع الیدین چھوڑا ہو, اس میں اختلاف ہے کہ سجدوں میں کبھی کیا کبھی نہیں کیا. لیکن چار رفع الیدین ایسے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑے, نماز کے سٹارٹ میں, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, اور دو رکعت اٹھنے کے بعد. تقدیر کیا ہے اور معتزلہ سے مراد کون لوگ؟ معتزلہ تو اس وقت پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتے, یعنی اسلامی تاریخ میں ایک گروہ تھا یہ. اس کے اوپر آپ گوگل میں لکھیں, آپ کو تفصیلات مل جائیں گی. ابھی ہمارے وہ جو بھائی ہیں فیصل وڑائچ, انہوں نے نئی ایک سیریل شروع کی ہے اپنی دیکھو سنو جانو چینل میں, جو گولڈن ایج تھی مسلمانوں کی, اس میں معتزلہ کے اوپر بھی ڈسکشن کی ہے. تقدیر کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ہیں, ڈیسٹنی تقدیر اور انجینئر مودری مرزا لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. نبی اسلام کے دور میں ایک صحابی سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک شخص جس کو بچھو نے ڈنگ مارا تھا اس کو آرام آ گیا. لیکن ہم اپنی ذات کے لیے ذکر اذکار وظائف پڑھتے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. آپ کو کس نے کہا کہ نتیجہ نہیں نکل رہا؟ پتہ نہیں کتنے بچھوؤں سے آپ بچے ہوئے ہیں, کتنی تکلیفوں سے بچے ہوئے ہیں. یہ تو جب آپ کے سامنے تصویر کا دوسرا رخ ہو تو پھر پتہ چلے گا نا. تو یہ آپ بات نہ کریں, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں ٹلتی ہیں دعاؤں کی برکت سے. دعا سے اپنے آپ کو آپ بے نیاز نہیں کر سکتے. دنیا کی محدود زندگی میں کیے گئے جرم, مثلا چوری زنا وغیرہ کی سزا لامحدود نہیں, لامحدود تو نہیں ہوگی. لامحدود صرف شرک کی سزا ہے, اس لیے کہ جرم بہت بڑا ہے. اس کائنات میں اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی تو وہ عقیدہ توحید تھا. یہ چونکہ جرم بہت بڑا ہے اس لیے اس کی سزا بہت بڑی ہے. علیہ السلام کے الفاظ انبیاء کے لیے مخصوص ہیں؟ نہیں, کوئی مخصوص نہیں ہے. آپ اماموں کے ساتھ بھی لگاتے, آپ اپنے امی ابو کے ساتھ علیہ السلام لگا رہے ہیں, تو میں اماموں کے ساتھ نہ لگاؤں. ماں باپ کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم. نہیں جی, وہ زندہ ہوتا ہے جی. فوت شدگان کو بھی آپ کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, جو مسلم شریف میں حدیث ہے. ایک ترمذی میں بھی ہے السلام علیکم یا اہل القبور, اس کی سند میں کلام ہے. لیکن الفاظ تو موجود ہیں. روزہ شریف پہ بھی صحابہ کرام کو بھی آپ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا بکر, السلام علیک یا عمر. اور نماز میں بھی آپ کہتے ہیں السلام علینا, ہم پر سلام ہو. لو جی, علیہ السلام تو اپنے لیے بھی ثابت ہے. یہ تو دعائیہ کلمات ہیں. وعلی عباد اللہ الصالحین. لوگ کہتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے ولی اللہ کی ضرورت ہے, جیسے گھر کی چھت پہ جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. جی اگر واقعی کوئی ولی اللہ ایسا ہے نا جو آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے, خود خدا نہیں بنتا, تو بالکل. ہم امام بخاری امام مسلم کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ میں نے اپنے باپ دادا کو یہاں ٹیبل پہ نہیں جگہ دی ہوئی ہے, میں نے ان کی کتابوں کو اپنے ٹیبل پہ جگہ دی ہوئی ہے. ہم ان کی بگوٹن اولاد نہیں ہے, روحانی اولاد ہیں. اتنی عزت ان کو دے رہے ہیں کیونکہ یہ نبی الاسلام کے ساتھ وفاداری کرنے والے لوگ ہیں. تو جو نبی الاسلام کے وفادار ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, تو یہ ہے وہ ولی اللہ. اگر ولی اللہ سے مراد آپ یہ لے رہے ہیں کہ جو اپنی عبادت کروائیں گے تو ان کو تو نہیں ہم مانتے. باقی جو آپ نے کہا چھت پہ جانے کے لیے, بھائی چھت پہ جانے کے لیے یا اس طرح کے جو آپ وسیلے کی بات کر رہے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں وسیلہ, جو مخلوق اور خدا کے درمیان وسیلہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے اپنی تعلیمات دیتا ہے. اس سے مراد آپ کے یہ ننگے پیر نہیں ہیں, ہاں, جنہوں نے سیڑھ نہیں پوچھنا آتا. ننگے سر نماز نہیں ہوتی, اور جو کپڑے اتار دے وہ مجذوب ہو جاتا ہے. یہ انداز ان کا لیول دیکھ رہے ہیں. جو ننگے سر ہو اس کے سر پہ ٹوپی بناتے ہیں, اور جو کپڑے اتار دے کہتے ہیں اللہ ولی ہے. سوٹا لائے تو تھوڑا اور بڑا ولی بن جاتا ہے. اور اگر آپ ولی سے مراد وہ لوگ جو اللہ رسول کی راہ بتاتے ہیں, امام بخاری امام مسلم, تو وہ تو ہیں بالکل. نہیں جی اگے بھی ٹرو, اگے بھی ہے نا, کیوں نہیں. لو جی میں بتا دیتا ہوں آپ کو, مولانا مدودی, ڈاکٹر اسرار, مولانا اسحاق لو سامو اے رہے اولیاء اللہ، چیسی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ نہیں اولیاء اللہ ہو سکتے. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا ہیں، سب کی مشکل حل کرتے ہیں، یہ تو سب یعنی لوگوں کی اپنی منہ شگافی ہیں. سیدنا علی اپنی مبارک زندگی میں جو جو اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں وہ تو درست ہیں. حضرت علی بھی شیر خدا ہیں، حضرت حمزہ بھی شیر خدا ہیں، لیکن جب حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو خیبر کے موقع پر نبی الاسلام نے حضرت حمزہ کو نہیں قبر سے نکال کے تو زیرہ پہنائی، کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے تھے، حضرت علی زندہ تھے ان کو زیرہ باندھی. تو یہ آپ فرق کیا کریں، جو بندہ دنیا میں موجود ہے اور جو نہیں. جی شہید زندہ ہوتا ہے، اچھا شہید زندہ ہوتا ہے تو اس کی بیوہ جو ہے وہ مرنے کے بعد نکاح کیوں کر لیتی ہے، زنا کرتی ہے، بس ادھر ٹھوس ہو جانے سے نہیں. او زندہ ہو رہا ہے، ہاں او زندہ ہو رہا ہے. صحیح مسلم حدیث ہے، نبی الاسلام نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا. یہ حدیث منسوخ ہے جی، یہ مسلم شریف کی حدیث کے ساتھ ہی جب اس کی شروعات لکھی جاتی ہیں تو وہ بخاری سے حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی الاسلام نے پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی. یہ حدیث منسوخ ہے، جس طرح مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے نبی الاسلام آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو دوبارہ کرتے تھے، یہ بھی منسوخ ہے. اسی طریقے سے مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ نبی الاسلام ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے تھے، لیکن مسلم شریف میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعد میں پھر آپ علیہ السلام ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے. یہ وہ احکام ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں. اہل کتاب کو مسلم کیے بغیر نکاح جائز ہے؟ جی، اگر اہل کتاب کی عورت ہے تو اس کا مسلمان ہونا کوئی شرط نہیں ہے، وہ اپنے مذہب پہ قائم رہے تب بھی اس کو بیوی آپ بنا سکتے ہیں. لیکن اہل کتاب مرد کے ساتھ مسلمانوں کی بچی نہیں کر سکتے. سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے اس نکاح کی اجازت کہ آج کے دن اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہوئیں اور ان کا ذبیحہ بھی، اگر اللہ کے نام کا ہو تو. اگر عورت خلع لے لے تو کیا اسی مرد سے شادی جی کر سکتی ہے؟ کیونکہ خلع جو ہے وہ تین طلاق کے ایکویلنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں طلاق نہیں ہوئی ہوتی بلکہ تنسیخ نکاح ہوا ہوتا ہے. تو یہ مسند امام شافی میں حدیث موجود ہے، حضرت عثمان کا فتویٰ، میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہوئی ہے، کہ اگر عورت خلع لے لیکن خلع میں مرد طلاق نہ دے رہا ہو، اس کو اپنے نکاح سے نکال رہا ہو تنسیخ نکاح کے ذریعے یا جوڈیشری کے ذریعے، تو وہ دوبارہ اس سے شادی کر سکتی ہے. تین طلاق کے بعد اس عورت کی دوبارہ شادی اسی مرد سے نہیں ہو سکتی. کیا انگوٹھے چومنا حضرت عمر سے ثابت ہے؟ کوئی نہیں جی، حضرت ابو بکر کی طرف روایت منسوب ہے، وہ موضوعات شریف میں لکھی ہوئی ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، صحیح حدیث کوئی نہیں ہے. وائی وی ویئر احرام ڈیورنگ عمرہ اینڈ حج؟ سنت ہے، نبی اسلام نے تعلیم فرمایا یہ احرام، پھر اس کی پابندیاں، یہ دین کے طور پر تعلیم کی گئی ہیں. اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے سے پہلے سر کے بالوں کو منڈوانا یا کٹوانا یہ تعلیم کیا گیا، اس کے لیے ریزن کی ضرورت نہیں ہے. ریزن روحانی طور پہ میں کافی ساری بیان کر دوں گا لیکن فائدہ نہیں ہے، اصل میں یہ حکم ہے. نمازیں پانچ کیوں ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ چاہتا تو تین رکھ لیتا، اللہ چاہتا تو دس رکھ دیتا. کیا مرد کے لیے ہر صورت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض ہے؟ جی ہر صورت فرض ہے، ہاں کو مجبوری ہو جائے ایک الگ بات ہے، اس کے اوپر میں پہلے بھی ڈسکشن آج کر چکا ہوں. آج کل معاشرے میں دین پر زندگی کیسے گزارے، روزمرہ کی کوتاہیوں سے کیسے بچیں، مثلا تلخ کلامی، دینی اخلاق، اس کے لیے اچھی صحبت کی ضرورت ہے جی. اچھی صحبت کے بغیر آپ اپنی اخلاقی اقدار جو ہیں وہ بہتر نہیں کر سکتے. اور زبان کو کم سے کم استعمال کریں، جب غصہ آئے تو خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ بولیں گے تو پھر کنڈی کھولو گے. تو ایک دن میں تو آپ یہ نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے، مسلسل ضرورت ہے یہ اپنی اصلاح کی. باقی دین پہ چلنے کے لیے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا، پڑھ نہیں سکتے تو سنیں، لگا کے سنیں ترجمے والا قرآن. اس کے لیے تو وضو کی بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مصحف تو نہیں ہاتھ میں پکڑا ہوا، ویسے تو وضو والا معاملہ بھی ہمارے نزدیک تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن سننے میں تو کسی کے نزدیک بھی کوئی مسئلہ نہیں. آنکھوں کی کمزوری کا قرآن و سنت کے مطابق علاج، یہ جو دعا لکھی ہوتی ہے نا سورہ قاف کی کہ آج ہم نے تیری نگاہ سے پردہ ہٹا دیا اور تیری نگاہ بڑی تیز ہے، اللہ معافی دے. آپ کو پتہ ہی نہیں یہ آیت کس سے متعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ قیامت دن کافر کو کہے گا کہ آج دیکھ میں نے پردہ ہٹا دیا، تیری نگاہ بڑی تیز ہے، دیکھ لیا. یہ انہوں نے اینکوں کے اوپر دعا لکھی ہوتی ہے، لوگ پڑھ پڑھ کے یہ مان رہے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے اس طرح کی کسی کی نگاہ تیز ہو. توبہ توبہ توبہ. تو باقی اس کے لیے جو ہے نا آپ کسی آئی اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں. باقی سنت اذکار جو جنرل ہے وہ کریں. حسب اللہ ونعم الوکیل، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وفات پا جانے کے بعد قبر کی پہلی رات میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. جی ہو جاتا ہے فیصلہ. قیامت میں بڑا عذاب ہوگا، لیکن عذاب قبر کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، مسئلہ 117 اے اور بی قرآن میں بھی ثابت ہے. مرنے کے بعد اگر انسان اسی وقت اپنے فوت شدگان سے مل جاتا ہے، یہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی. نہیں مرتے ہی پہنچ جائے گا. بخاری میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. 6 مہینے بعد وہ فوت ہوگی. تو مرتے ہی مل جاتا ہے. نبی الاسلام کی بدایت سے پہلے ان کے والدین کس مذہب پر تھے؟ دین ابراہیمی پہ، اہل فطرت میں سے تھے. تو اس حوالے سے جو لوگ وسوسے پیدا کرتے ہیں، میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے ایمان والدین مصطفیٰ کے اوپر. ہمارے نزدیک تو وہ مومن تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کوئی اچھی نیت سے غلط کام کرے تو کیا اس پہ گناہ ہوگا؟ اچھی نیت سے غلط کام. یہ حدیث کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ لوگوں نے سمجھا ہے. اس حدیث کا پورا کانٹیکسٹ ہے. یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے. انما الاعمال بالنیات. اعمال تو صرف نیتوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن آگے بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے یا دنیا کے کاروبار کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی. یعنی نیکی کے کام کا ذکر ہو رہا ہے. نکاح کرنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں، کاروبار کرنا گناہ کا کام نہیں، لیکن اگر کوئی شخص نکاح اور کاروبار کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو پھر یہ اس کے لیے لکھی جائے گی، اور اگر اللہ کی رضا کی وجہ سے ہجرت کر رہا ہے تو اس کے لیے لکھی جائے گی. اور یہاں بھی تمام ہجرت مراد نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہجرت ہے جو نبی الاسلام کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے لوگوں نے مکے سے مدینے کی. جو بندہ کاروبار کے لیے بھی ہجرت کرتا ہے تو اسے ثواب ملے گا. یہ اس ہجرت کا ذکر ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ صرف اس لیے ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے کہ جدھر وہ شادی کا ارادہ رکھتے تھے تو پیچھے اس امام کے وہ پہنچ گئے، حالانکہ حکم تھا کہ اللہ کے لیے ہجرت کرنی ہے. تو یہ نیکی کے کام کا ذکر ہے کہ نیکی کا کام اگر اچھی نیت سے کرو گے تو ثواب ملے گا، اور اگر اچھی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. برائی کا کہیں ذکر نہیں. برائی خواہ اچھی نیت سے ہو یا بری نیت سے، وہ غلط ہی ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اس کو بھی میں نے ریبٹل کیا تھا، اور اس میں میں نے یہ، آپ اچھی نیت سے غلط کام کرنا یوٹیوب پہ لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائیں گی، کئی ویڈیوز ہیں. اگر میں قرآن پاک اردو میں پڑھوں تو مجھے اتنا ہی ثواب ملے گا، زیادہ ملے گا جی، ثواب زیادہ بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ اصل مقصد تو قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جب کبھی بھی کوئی رسول بھیجا تو لوگوں کی اپنی زبان میں بھیجا تاکہ انہیں دین سکھائے. اب نبی علیہ السلام تو عربی تھے، کیونکہ آپ کی بعثت خاصہ عرب کے لوگوں کے لیے تھی، لیکن آپ کی بعثت عامہ جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے. تو باقی انسانیت نے پھر قرآن کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے سمجھنا ہے، یا تو عربی سیکھ لیں. اگر عربی نہیں سیکھ سکتے ویسے فائدہ بھی کوئی نہیں، عربی آپ سیکھیں گے بھی وہ کہیں گے آپ کو اعلی حضرت سے زیادہ عربی تو نہیں آتی، آپ کو شری تھانوی سے زیادہ نہیں آتی، تو سائڈ تک کرو، ڈائریکٹ ترجمہ پڑھو نہ منہ سے مارو. ترجمہ اعلی حضرت نے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا صحیح کیا ہوا ہے، بعد میں بے شک یا عبد القادر جیلانی مدد کہتے رہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں یہ کیا جی پادری کا احبار، احبار کا کہتے ہیں لفظی معنی لکھا ہوا ہے، جب ان میں ترجمہ کیا اور انہوں نے پادری، ہاں یار یہ میں نے آیت پڑھی ہے نا، 31 نمبر ہے. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. احبار کہتے ہیں وہ عالم جو علم کی گہرائی میں ہو. اسپیسیفکلی یہود و نصارہ کے علماء کے لیے ٹرم آئی ہے، تو پادری بھی آپ کہہ سکتے ہیں. روحبان وہ لوگ تھے جو جنگلوں میں جا کے عبادت کرتے تھے، آج کے زمانے میں صوفی اور جوگی. ٹھیک ہے، احبار اور روحبان آج میں ڈسکس کر چکا ہوں اس کے اوپر. کیا رسول اللہ کا سایہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی سایہ تھا، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. اور یہ تو کہتے تھے گنبد خضرہ کا سایہ نہیں ہے، تو میں ریئل ٹائم ہمارے اسٹوڈنٹ نے وہاں سے بنا کے بھیج دی ویڈیو، اب مکر گئے. کہتے ہیں جی آپ ثابت کریں کہ سایہ تھا. ہم نے نہیں ثابت کرنا، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ سایہ نہیں تھا. روٹین سے ہٹ کے جو بات ہوتی ہے وہ ثابت کرنی ہوتی ہے. مثلا نبی اسلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، اس کو ثابت کرنا پڑے گا. بدبو کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم ثابت کرتے ہیں خوشبو آتی تھی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام کے پسینے کو لوگ عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے. دلیل اس نے دینی ہے جو روٹین سے ہٹ کے بات کرے. روٹین سے ہٹنا سایہ نہ ہونا ہے. سایہ ہونے کی دلیل تو قرآن میں ہے کہ ہر چیز کا سایہ، اور وہ سائے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، یہ آیت سجدہ بھی ہے. سایہ نہ ہونا روٹین سے ہٹنا ہے، دلیل اس نے پیش کرنی ہے. پھر بھی میں نے سایہ ہونے کی بھی دلائل مسند احمد سے پیش کی ہیں، المستدرک للحاکم سے، نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک کے بارے میں. لو جی تہاڈا پورا تھدا میں مکا چھڑیا جائے، الحمدللہ کوئی ایک پرچی بھی نہیں ہے جو آگے آئی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو، اللہ کے فضل سے. ہاں جی، کسی کی پرچی جو آپ نے بھیجی ہو ممبر پہ چڑھنے سے پہلے، کیونکہ اس کے بعد تو جمعے کا بھی رجسٹر فرشتے بند، فرشتے رجسٹر بند کر دیں، اسی تو انہوں پتا ہے بڑے ڈڈے ہیں. ٹھیک ہے. اللہم انی اسألک بینک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما. ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی، تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، تر بیماریاں، دشواریاں دور فرما. خصوص بالخصوص چائنا، کشمیر، انڈیا، فلسطین، افغانستان، یمن، عراق، شام، پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان برسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے عطا فرما دے. جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی، اے اللہ ان تمام چیزوں کے شر سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتے دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. جو ان کے دلوں میں نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.